بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. القرآن الكريم أهم مسألة مسألة عبادة الله رب العزة و جي سالم إنسانيت دا غي تعلق دا الله رب العزة سرجول شي دا الله رب العزت سره تعلق جوړ شي خپل ټول ژوند د سورۃ البقره اول شلایاتونه هغه مسلې ته تمهید او لار ورته سمولا بیا هغه مسله په عام اعلان باندې ذکر کړه چې یا ایها الناس په هغې د عقل پنځه ثبوتونه بیان کړل چې عقل انساني هغه د دې خبرې ثبوت ورکی چې دا عبادت مستحق یکی آوازی اللہ رب العزت تے چه وجود دا اللہ نہ دے بقا دا وجود دا اللہ نہ دا بکار دا دا چه عبادت او اطاعت و غلامی دا دیون صرف او صرف دا اللہ رب العزت وی دا دیون صرف دا اللہ وی کده چاز لکی شاکو دا غین مطالبه دا دلیل اکڑا شفاعتو بسورت من مثلی نتائج بیان کل صدا اللہ رب العزت دا عبادت نتائج آغا سمر مزیدار دی آغا چسوک دا اللہ عبادت بید دی دا غی نتیجہ انتہائی خطرناک دا فتح النار ان الله لا يستحي سرا جواب دی علی شبہی کئی جدے ہوئے جتے منگل چلنگ راکھائے شفاعتو بسورت من مثلی دا قرآن پخپلا عیب جن کتاب دے دادا اللہ رب العزت دا طرف نہ دے کدادا اللہ رب العزت طرفنا ہو نو بدے کے بعد تمرا بیکار سے جنو تذکرے نکے دلے ادا سے بیکار سے جنو ذکر و بدے کے نہ ہو کلب گرزارے و گرزارے اور و باران دا خبری خوکچ تا زمیدارو کی نسائیدہ خدا اللہ رب العزت دا شان سارا دا دے خبری قول مناسب نہیں دا دے خبری قول مناسب نہیں قرآن کریم جواب کی سیاو شیب استاسو پا نظر کی آپ عرف کی معمولی بھی خود تکوینی تور آیا تشریعی تور بعد آگے دیر فائدہ بھی داگے با فائدہ بھی استاسو یو مسئلہ بھی فاغی و استاسو دا روح ترقی وی او استاسو دا ایمان ترقی وی او دا تاسو سے کم معمولی سیز گانئی مددی بزریعہ با تاسو دیر خو پاسان باندے پویا شئی استاسو روحانیت کا ترقی کی او دا آغا سیز با ککوینی تا وردی را فائده بی زادر بتا تا آغا معمولی خکاری خدا آغی وردی را فوائی بی اکی او مقرر او خطیب دیل بیان کئی چه دا مخلوق رضا شی او دا انسانان رضا شی چه زما کم مخاطبین یا غی خوشحال شی او یا زما نمو شی دا خطیب سے دیر ناقص خطیب دے بے صرف دا خلق و رضا غواری دا غی اسلام غواری او دے صرف او صرف خپل شومنٹ غواڑی سے زمان نموشی چی دا سے خبری اکڑی دا مقرر او دا خطیب دا سے کمدنو صرف زان مائن دے دا ناکس خطیب دے اللہ رب العزت قرآن اصلاح کی چستاسو ایمانی ترقی بھی او تاسو بتوحید بانے پویا شئی بتوحید بانے پویا شئی داغی پویا دپارا اللہ رب العزت کستاسو نظر کی او معمولی سیزوی وجه تاسو به مساله پوه شئ و الله رب العزت هغه ذکر کوي ځکه ستاسو اسلام او ستاسو روحاني ترقی مقصود ده روحاني ترقی مقصود ده نو کاغی کې د معمولي سیزونو تذکره راشي دا هم څه خبره نه ده دا مفسرین اشکالات واردوي چې دا اعتراض او دا شبه کافرانو په کوم مثال باندې کړې وه کدای په مثال د زباب باندې کړی وي د مچ په مثال د سورته حج دا هغه نزول کې د بقره نه رسو دی نو جواب مخکې کېږي او سوال رسو او کدا د عنکبوت په مثال باندې وي آغا مکی صورت تے او دا مدنی دے سوال مکہ کی کی گی اور جواب مدینہ کی کی گی شمشیرے کے در جنگ بکار نہ آیت اورا برسر خود بزن چکم تورا جنگ کے بکار رانے شی آغیر خپل سر پی ہوا ہا بل سر پی ہوا سوال مکہ کی ہوشو او جواب چې کمدنو مدینہ کی ورکی مدام وی صحیح نرے بیازنو تلفیق ہوکو تلفیق ہوکو صدا هم پا دی آیاتونو دی دا اشکال ارادون و برخون صدا دا اللہ دا شان سر مناسب نو صدا را دا و دا برخ ذکروشی و دا غور و دا غبو دا غر سیزو ندی دا اللہ دا شان سر مناسب ندی هم پا دیده و یا هم پا غیده پا غیده هم ده و پا دیده هم ده چاوویل چه صرف رادون و برخون ده رادون و برخون ده بهترین خبر داده چکالا دا توحید مسئلہ بیان شی آتا ہوایل چی اعبدو ربکم آتا ہوایل چی لا تجعلو للہ اندادا تول مخلوق آجزان دے اندائی بدے بانے اور واغس زدا مسئلہ تو بیان کی کھلاو اور مخلوق عاجزی بیان کی زدا مخلوق عاجزان دی اور کمزوری دی نو دی بدیوان خپکی گی وی دی گستاخ رسول لے گستاخ رسول لے او دې څنګه کندنو دا اولیاء وګستاخ ته چې دې څنګه کندنو په اولیاء باندې تراس کې غیتا اجزه وایي دا کیسایان وایل ودې نبی له دې صالح سلام ته اجزه وایي دې صالح سلام وګستاخ ته دا مسله چې تکای د مخلوق عاجزی بیانای کاغی پا مثال کې د زباب راوڑی کداغی مثال کې تا عنکبوت ذکر کی کار سا ذکر کی دے بدا ہوئی چدا او مورا گستاخی اکڑا تگل شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ بارا کی وائل چرے دا اولیاؤ گستاخ دے دا اولیاؤ گستاخ دے چرے دے کمدنو مخلوق تاجزہ ہوئی دا سڈیرو نیکانو باندے اعتراضو نوشو قران کریم دا چې کوم دنو جواب کوي نو قران کریم یو قاعده ده یو قاعده ده قران کریم مفسرین کله کله یو خبر او کی یو آیات کریمه بارکی شد آیات دے بارکی نازل شوئے دے شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی الفوز الكبیر کی ذکر کری دے چه مفسرین ہوئی نزلت کی قضا نو عام خلق دا دین دا والی چه دا واقع مخ کے شوئے دا او آیات رستو نازل شوئے دے دا واقع مخ کے وا او آیات رستو نازل شوئے دے حالان کے وی دا سن دا کالا دا سی بھی شایات مخ کے نازل شوئی او واقع رشتوئی او مفسرین ہوئی نزلت دی کذا اگا پر اس کا نن پہ یو علاقہ کے اوم شرعی محکمہ دا قاضی اسلامی موجود دے آ صحیح فیصلے کئی پا غزائی کے اوسڑے را پاسی او آغا چے گندنو غلط نظام لفیصلہ اوڑی او آغا شریعت محکمہ پریگ دی محکمہ شریعت پریگ دی شریعت محکمہ چلان وغا پریگ دی او تد آغی بارا کیو آئے چه پدا سے مقابان دا آیات نازل شئو چه یریدونا ایتا حاکمو الاتو آغود دا آیات کریمہ ہوئے واقع رسو دا آتا دا سے ہوئی چه پدا سے موقع دا آیات نازل شئو مطلب دا سے موقع دا سے واقع دا نبی علیہ السلام دور کی راغلی وان دا سے آیات پہ نازل شو نو مفسرین واقع رسو ہوئی او دا آغی ببارکی ہوئی آیات مخ کی نازل شو ہوئی و انتباق و سرارازی وی دا سے بارکی دا آیات نازل شو نو خلق پوئے نشی نو آغی دا ہوئی چگینین واقع مخ کی دا او آیات رسو دے دا یو اهم خبرې دا نه لګینی چې کوم ځای نو زلت پی قضا وي نو په هغې کې به چې کمدنو دا وي چې واقع به مخکې وي او آیات به رستو وي دا ضروري خبره نه ده دا ضروري خبره نه ده بلکې کله آیات مخکې وي واقع رستو وي مطلب دا وی چې دا آیات دی واقع سره ولګي دا آیات کریمه چې دا دی واقع سره ولګي دا د قران کریم کمال له او قران کریم کمال له کلیات ذکر کی پښیګل له جزیه باندې مخ کے سراؤم لگی اور آروان سراؤم لگی دوارو سرا لگی از ظاہر قلم کرد دریاب حباب اندر ای طرفه تماشا ببین در زهر قلم کرد دریاب حباب اندر فدیل تکو سرائی سمندر پا کجا که بن کرده ای طرفه تماشا ببین مطلب چه سوکم دا سه اعتراض کئی کننی کئی که پخوای کڑو دا غب دا جوابی دا غب دا جوابی اشاره دا دی خبری تا چه مثال پکار دا چه دا ممثل سارا مطابقی او خلق و مسئله پویشی خلق و مسئله بانده پویشی دا ضروری دا جلال رب العزت دا مخلوق عاجزی بیانی نو آغا دای بلا عرش او دا کرسی تذکیره کئی وچه آغا دای سر کم مناسیبی کم مچی کم ماشی کم جولا گئی دا آغا سیزنو تذکیره بکئی شفاقی وانی خلق پوشی او داغی ایمان پی ترقی اوکی نشکم کم اقل و بیوکوفی نو آغی اعتراض اوکی او شکم او خیارانی او ایمان والی داغی ایمان پی ترقی اوکی او آغی خوشحالشی ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا زن مفسرین تکلف کرده چې دا هم مثال دی او دا د کافرو مثال ویلی دی د دنیا دارو چې دی دا وعبدو نه مني دا مثله نه مني دی په دنیا باندې مستی پا دنیا مستی دی مثال دا ما شده ما شده چه مرشی ما شده چه مرشی نو مرشی دیلوم اللہ رب و لذت دا سیزونا ورکی مالونا و دولتونا دیل بدیقا رکی گینا دار دید تباہی اسباب دی تباہی اسباب دی ان اللہ لا استحی یقین اللہ رب العزت نپرید دی حیا یو صفت دی حیا اللہ رب العزت قرآن کریم کے نفیان ذکر کرده ده اگه دیزه ہوئی ان اللہ لا استحی سورة الاحزاب کی ہوئی سورة الاحزاب کی واللہ لا استحی من الحق اللہ رب العزت دا حق نا حیا نا کئی او پا حدیثو کی دا ثبوتان امراغل ہے اللہ رب العزت لے دا صفت ثابت کرده ہے لیکن یو حدیث کی راضی انی لا استحی ان اعودہما صفران زشر میگما چدا لا سنا خالی واپس کما انی لا استحی ان اعودہما صفران شرم لاغل راضی یا بل حدیث کے راضی ان اللہ حی کریم یکنی اللہ رب العزت حیاناک تیو عزت من نعم کنایہ کی خبر کی دادا اللہ صفات راغلے دے دا اللہ رب العزت صفات مبارکی دا خبرہ یا ساتل پکار دی چیزا منگاو دا اللہ دا صفتنو پمینس کے دردو کو مناسبت شا لکا سمیع و بصیر اللہ زانتو مویلی دی انسان تے مویلی دی دارنگ دا حیات صفت اللام حی دے او منگم احیائیو منگم احیائیو دادر ٹکو یو شانوال دے دادی پا حقیقت کے دیر فرق دے دیر فرق دے لکا چدا اللہ اوریدل او زمنگا دا اوریدلو تزمکی او دا اسمان فرق دے مدغشان دا اللہ دا حیاء و زمان دا حیاء تزمکی او دا اسمان فرق دے پلندو با دم رو آئیو چھے حیاء لکسن چھے دا اللہ دا شان سرا مناسیوی چھے کم تکے دا اللہ رب العزت بارکی ہوا ہے لیشو داغی پا حقیقت پانی پورا حقیقت بانی منگ نپوئی گو زمان پا دی ایمان دے چه لیسا کمیس لیه شیعون دا اللہ رب بلزد خونتا اس سمشتا دا اللہ دا صفت پشان صفت نشتا نمونگ با دم روایو چه لکسن دا اللہ دا شان سر مناسیبی دو ایم خبرہ شاپور شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل چه دا سے زائم کی درے معنی بھی یو معنی شاغ مانا کافر ادا بل مانا فاضل ادا بل مانا افضل ادا افضل مانا دادا چسنگ دا اللہ رشان سر مناسبی لکا اللہ اریدن کرے چسنگ دا اللہ رشان سر مناسب دی زمان دا اوریدو پشاننا زمان دا خودیر کمزوری اوریدن لی پچپا خبر من ناورو کسوک شنده او خواده من تحبتا نلگی چیده سووی اللہ رب العزت دین نریو موری زمان دا اوریدو پشاننا لاس دا اللہ زمان دا آغی پشاننا چسن دا اللہ رشان مناسیبی دا غور مانا دا دوی ممانا کستا مخامق دا سی عوامو چتا دا آغی تکی مانا کولا دا آغی دا ذہن تراتلا چه دا اللہ لاز زمان دا لاز پشان دی او اللہ زمان دا غوگونو پشان تی پا غوگونو او ریدل کئی او زمان دا تاک پشان اللہ پا تاک کینی کد آغی دا ذہن تراتلل دا آغی دا عقیده دا اصلاح دا پارا مناسب تاویلو کا کچھ داغی اصل صفت نے انکار رانی شی ندیت معنوں کا یاد اللہ دا الله په قدرت قدرت دا الله وایا دا الله قدرت وایا نو قدرت سم په لاس کې دی شي دا الله سره انکار عمر نه وي او دا کې دی حفاظت مو شو دا متاخرینو دا مجسمه او د واجی کړیو دا مجسمه او د واجی کړیو نو دا دویم صفات دویم معنا او فاضله مناسب تعویل کا دا ربای متعویل دا اور فوز محاوری مطابق خوچ دا اصل صفت نا انکار رانی چی دا پار دا عقیده دا حفاظت درم مانا کافر دا مانا کافر دا چه دا سمانو که شاوریدل زمان دا اوریدل و پشان لاسونا زمان دا لاسون و پشان دا مانا کافر دا غلط مانا دا دا چه لاسونا زمان دا لاسون و پشان دا مانا غلط دا دا دری معنی وی اول افضل دویم فاضل او دریم کافر ذکر اللہ صاحب فرمائی لی لیسا کمیسلی سیون نشد اللہ پشانتی سیزا دریم خبر ادا وارا چه زمانگا صفتو نبی آوریدل آولیدل و حیاء نو دیکی منگا مبدا کیفیت او اثر دادری وارا پیجنو مبدا کیفیت او اثر دری وارا من پیجنو لکا غوگی مبدا دا آوری دل دی نو دی مبدا چی دا نو آغا غوگ دی کیفیت دا دی چی آواز راشی آزمون دا غوگ بسوری وردن نشی حال تا پرده کی او طاقت تے پاغی سراو لگی ورسی اغیتا نمونگو آورو دائی تیفیت تے اثار دا دے چه من دا خبرنا دا آوازنا خبردار شو نمم پا هر خپل صفت کی دادری وارا پیجنو دادری وارا من پیجنو کاغاو ری دلی کلی دلی کاغا پا تخت ناستا دا استوالا دا طول منگا پیجنو دا اللہ دا صفت پا بارکی منگا مبدا نه پیجنو چه دی صفت اصل سیس کم زائده مبدا تا زمان رسائی نکی او کیفیت منگ نه پیجنو کیفیت منگ نه پیجنو چه پس طریقہ اوری دلی خدا اثر نه خبر یو چې الله رب العزت د نړیو بیری اوازونو نه خبر دی. معمولی آواز هغه باندې الله خبردار دی. زمونږ سره کې سراشي هغه الله وی و الله رب العزت مبارکی دا درمه خبره مون پیژنو دا په هر صفت کې دا او زحیا مبدا مون می پیژنو دا حیا کیفیت مون می پیژنو دا الله بارکی البتا اثاری پیژنو اثاری پیژنو چه کل بنده ده یو کار نه حیا کی نو نیه کی نیه کی تر کی کی بس تک یو سلیل خبر و قول نه حیا وردی ما پا گنه کی خبری نکی یو سلیل جامع تنشی مخی که ده شرمی گی حیا کی بس آغا جمع تا نمخی کی جمع مزنکی اوز کا دزل تا دلا یستحی مانا کئے آغا مابدیو دا کیفیت آغا طول حیا مانا کئے دا و ذہن تراولی چستنگ دا اللہ دا شان مطابقی او کدا آغا نتیجه مانا کئے مبادی اینیشتا لا یستحی اللہ رب العزت شرم نکئی اگر سنج دا اللہ رشان سرم مناسبی یا لا یستحی لا یترکو اللہ نبریگ دی یعنی چه اللہ باندی سبارائی رو براشی او بارائی حالات دا سراشی چه دا غید و جن اللہ ہوئی چه کدا سی خبر کوما دا خلق بسوئی دا خلق بسوئی دا سی پریشر پا اللہ نرازی چه اللہ رب العزت دا چه دا وجن چه بیا بدئی ناراضشی نو دا مسئلہ نکوما دا مسئلہ نکوما بیا به چې کمدنو دا خلک سوی یا به زما حیثیت کم شي دا مسله نه کوم که دغه معنه کوي لا یترکو لا یمتنعو الله نه پرېږدي او نه بندېږي الله د بیانولو د یو مثال نه دا ټول صفت نه دی دا د صفت هغه نتیجه ده سرم د پوی د پاره مون دا معنا وکړه چې په دا غځای مون د حیا پویدو دا هر صفت کې دغه شان مزنی مطلق تعویل دا هغه ته الحاد وی دا جسارت ته وبادری ده زګه نه کان والمانو چه تاویل کرو نو دای ده انکار ده وجه نو کرو دای ده مجسمه ده وجه کرو اغای ده صفت نه انکار نکو ده صفت نه انکار نکو وجه داوه چه ده خلقو چه کندنو عقیده خرابه دلی ده وجه نه کابلگران شیخ رحمه الله تعالی فرمائل چه اوس کم خلق دا زور لگئی چه تاویل بنکای تاویل بنکای او چه سنگ راغل رنو دق شانتی پریدا و ایداغی عوام اکثر مجسمه وی او ما سره پی ثبوت تی ہوئی اوان چې کندنو اکثر هغه بیا مجسمه شي دا عوامو دا عقیده خیال ساتا پا طریقه تربیتو کا او پویا کا رو رو افده خبر پویا کا چلا اللہ بارا کی پکی راشی او اغتر که زمنگا او دا اللہ شریکی دا اللہ رب العزت دا صفت اصل تک منگ نپیجنو کا اللہ دا خل او ریدونا آغا تعبیر کرده چه کم دا اللہ دا شان سر مناسبو بیا پی منگ دا پوئی دو دا زمونگ دا پوئی دا پارای تے پدیر تے کی تعبیرو کو دا اللہ دا شان سر چه کم حیاء مناسب دا او دا آگے کم تکی دا اللہ پا علم کی نو کاغا پتکو کے رات للے تکی سشے دے تکی طول مخلوق تے مخلوق د خالق تا ادغه کول شي تعبیر کول شي ورته کی وستي چې هغه د خالق تعبیر وکي هغه د الله رب العزت د ذات تفصیل وکي تر کی خو مخلوق ته او مخلوق دې دیو جنا زمنګ د پوهه د پاره دا ست کی راول چې څنګه به مون پویدو نور راغی په حقیقت الله پوئیږي زبان تا ذکر دم با اقراری تو نانگی اخسن در علت کاری تو زبان تا ذکر دم با اقراری تو نانگی اخسن در علت کاری تو بس چه اللہ تا سنویل دی زمان پی ایمان نی پاگی کی زمان دا پارا دوم را کافیوا نور حقیقت تا دن نکیدو تا آغیت ضرورت نیشتا دے دیر باز پسیفاتو کی آغا چه کمدنو دوم را مناسب نو بس ایمان بی ضروری دے او کما علی کو بشانی دی دا طریقہ اسلام دا ان الله لا يستحي يقينا ان الله رب العزت نفرد دي بيان اول يوم عمل مثال ما سلام ما نامين زرما تاكيد نه کړي دي لغتازو شي امواي لا يستحي الله رب العزت شرم نه کوي انا پریدی اللہ بیان دے یو معمولی مثال بیان اول دے یو معمولی مثال باوزوطن یعنی ماشے باوزوطن دے بدل لے باوزوطن دے ماشی دائے وڑو کے ہو قرآن کریم کی لسن و حیوانات و ذکر راغلے دے تقریبا د دیرش یو دیرش حیواناتو تذکره دا واجیبه دا دا چه دا طولو نوڑو که اول ذکر کرده ده او دا طولو نغت اخیر که ذکر کرده ده طولو نوڑو که ماشه و اغا اول که راوڑو او دا طولو ناخیر که آغای فیل لاوڑ دے اتیب نو غاٹ پا آخر اکراوڑ دے پدے علمان و مستقل کتابون لکل دی حیوانات قرآنی باندے حیوانات قرآنیا پاگے کی آغای حکمتون ذکر کری چه یو زناور یو ساروی او حشراتو نیو سید اللہ مو قرآن کی ذکر کردی و دیکی واسه حکمت خام خاوی حکمت با بکی خام خاوی زامحشری کشاف کی ذکر کردی کشاف کی چیاتی او ماشه دا په خلقت کې تقریبا برابر دي. البته ماشه ته لږ په دغه کې ډېر دی اعضا چې دي هډوکي دا په ماشه کې ډېر دي. دا اتي چې کم دنو څلور خوې دي او خړتم او لکای دي دا ټول لا ماشین دي ورسره یو دوه خپې زایدي دي دوه خپې زایدي دي د ماشی شپږ خپې او دا اتي څلور دي نو خپو کې ټیم سیوا شو او خړتم او لکای د دواړو ده ورسره سالور وزارین سیوا دا اتین ابیان سیوا شو دو اخبیت سیوا دی او سالور وزاری سیوا دی. بل دام دا چه دا اتی خرطان چه دی دا اتی خرطان واغا ڈاڈ دی او دا خرطان ڈاک دی او بل ادا دا چه ده ده مخینه اخپی چه کمی دی اصیوائی دا غیر پا مخینه ایسا کی قوت حافظه دا او پا مینزانه ایسا کی قوت فکر دی او پا رستانه ایسا کی قوت ذکر دی او ده دی ماشی مائده هم شه او دده چه کندن و کلمه هم شه او دده مخرج هم شه دا طول خبری هر سبکشتا ده هر سبکشتا ده وجه نا ده زمخشری مناجات ده چاگه ویلی دی یا من یارا مدل بغوز جناها فی ظلمت اللیل البهیم الالیلیم یا غزاتا چه ده ماشی بنا ری اوری پتکا تو رشپا کی ویرا منات عروقها فی ساقها والمخفی تلک العزام النحلی ویرا مناتها فی ساقها وعروقها في تلك العظام النحل عجيبه ذاتي داغه په پاندو کې د تنالي ښکاری دارنګ داغه په نرو نورو ډکو کې تیر پھر له عبد تابع عن فرصاته ما كان منه في الزمان الاولين تیر پھر له عبد تابع عن فرصاته ما كان منه في الزمان الاول يا غزات زمان طول عرش ذات اخكاري نو ما چه کندنو ماف کا آغا بندتا مافیو کا چه آغا دا کل گناونو نرا گرزی بیاد ما چه مثال قرآن کریم کی نده راغلے او حدیثو کی راغلے دے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضا ما سقى منها كافرا شربة ماء كذا الدنيا قدر لا الله سرى ما شر وزر روي ما سقى منها كافرا شربة ماء كافر بانه يوجد دوبون رسكله مثلا ما بیان اول یو معمولی مثال ماشه فما فوقا نفاظ ماشینا فوقیت سماشی دا پاسا ناغو وزر مراد دی اکا جناح با اوزتین یا دا پاس دا ماشینا یعنی لگرد دا ماشینا دا ماشینا لگرد لکم مچو یعنی کستاسو دا پویا کولو دا بارا د دې ضرورت یو تاسو بدینه بغیر نه پويږي الله به ما شراوړي کله ما شنه وړو کې راوړي کله ما شنه غټي راوړي ځکه د مثال تعلق د مسالې سره وي د مثال تعلق د بیانونکي سره نه وي مثال تعلق د مسالې سره وي او چې مساله دا ده چه مساله داوی چه دا مخلوق عاجزی بیان کی آغا زیبا کمزور اسی ذکر گئے آغا زیبا عرش و کرسی نے ذکر گئے چه تا عرش و کرسی ذکر گئے او دا دی مثال تعلق دا بیانون کی سرا نہیں لکه یو عالم بیان کی اغه وای چې څوک په دنیا مې ني او هغه د وژنې دین پرې دی او د دې مثال د سپیره او د دنیا مثال د مردار دی څوک به سوي چې دا وې سم خامولاله جمعه کیسه پېښې کوي نو د دې په تو مولا ته نسبت کوي د دې بیانونکي سره تعلق نشته د مسلې سره تعلق دی چې وګورل سمره ګنده دی چې مردار باندې لګیا دی د دې تعلق د هغه کس سره وي ممثل سره وي مسلې سره وي بیانونکي سره یې نه نو دا ستاسو د پوهې لپاره وایي الله د مثالونو نتیجه فائدہ دے مثالونو فاما اللذینا مثالونو سرا کافر و مومن جداشی مسلمان و کافر چھے نو آخذ مثال سرا جداشی فاما اللذینا ورچ آکسان دی آمنو چھے ایمان راوڑ دے فاین خولونا نوائی ما دارد الله به هذا مثلا وفهم الذين آمنوا وارجع كسان دي شغي من لدى مثلا كما مثلا وعبدوا ربكم فالله ايمان دي دا مثلا من لدى فيعلمون انه غيفوهي انه الحق من ربهم شدا مثال بالكل مناسب دي دا طرف آده تربیت کونکی ده دینا زمنگا ذات زمنگا رب زمنگ دیر خل تربیت کئی او زمنگا ایمانونا کمال ترسی سات پا سات دا سی نیسال لوری چه دا مخلوق پا عجز زمنگا خی اقیم راشی چه دا مخلوق طول شده عجز ده او اللہ رب العزت چه ده واد قدرت والا ده پاو قدرت والا دے زاغبان سات پسات زمنگا چه کم دنو دا یقین سے واقعی قربان اللہ دور خوشحال شی چه دیر مزای اکڑا آواز خطا پا گھٹا او لگی دا دمرا خوند اکو اللہ وی استاجی چه تے بیان کی دا اللہ آغا بیان شوی مثال تا بیان کی و دا تندر اخاندی وی استاجی اللہ دا لہو وارا جنتا درکا نن دے داسی با مسالا پوی اکرم کلوچے سا خوش آلی فاما اللذین آمنو وارچی آکسانی چی غیمان لدہ مسالا فیالمونا ناغی پوئی گی چاننو الحق و جدا مثال بالکل مناسب دے انہو جدا مثال بالکل مناسب دے میر رب ان طرف آئے تربیت کو ان کی دینا فاما اللذین کفروا ارجا کسانی چاہی انکار کردے قرآن نے انکار کی لما نزلنا نے انکار کی اول اعبدو ربکم تدی مسئلی نے انکار کی فیقولونا نوائلی ماذا اراد اللہ بیادا مسئلہ سشیل ایراد کورا اللہ پر امام اللہ سیر دبیان اولد مثال دیتا ساجتو چه دا اولیاء گستاخی کئی اولیاء تاجزان وی اس دې عبارت دی په لته ساجتو دا چې لکه څنګه په قران کریم دا اعتراضونه دي په دا شانتي باندې کانو بندګانو می بیان شي هغه په ځای ګوري ځای په ګوري لکه شاول الله رحم الله باندې اعتراض کی شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ بانیو کی خوانا اشرف علی تانوی رحم اللہ بانیو کی قاسم نانوتوی رحم اللہ تعالی بانیو کی دا اعتراضونا کئی برے لیان دا غی بارتونا کٹ کٹ کی دیرہ پا خوانا خبر دا دا اٹکنا گاڑی کی کین آستم کلم میں وہ مدرسی تھا دے بستال چوک سارا پینسلطانی کی زمان مشہور مدرسہ دا میں یو کالیجی الک را سارا کین آست نمائزہ زمان سارا گپ مولگو مو چیدے سوئی لگا ماں سارا خبر کولی ماں ارتوی میں دو خالص د تلویا او بیا نو سردار سي ما لګه توحید دعوت ورکو ما ته وای چې دیو بندیان ګستاخ دي ما ول ګستاخ دي ما ته ګورا دې کې ډېر فرق دی و یو امام احمد رضا خان دی او بل څه کم دی نو شاه ولی الله دی وې دې دواړو کې ډېر فرق دی نو موزه القرآن یادو وی قل کې هغه معنی کوي چې کې دیجیه کې دیجیه او وی زمونږ امام احمد رضا خان معنی کوي چې فرما دیجیه میرے محبوب دې کې څو فرق ته وو وی هغه وی چې کې دیجیه او زمان امام احمد رضا خان وی چه فرما دیجیه میره محبوب وی داستا دا دا دا گستاخ دی دا دا دین اوز دا لکه دا گستاخ شوا حالکه اوز اللہ با دا پیغمبر ادب کئی کتب دا پیغمبر ادب دی دا قل چه وطا وی دا وطا اللہ وی او که دا وطا توائی نو دی کسو فرق نگی اوز حاکم بادشاہ او احکام الحاکمین اغه خپل بنده ته وی شوایې دي کې به ادب ده لکه دا د دین هغه به ادب جوړ کړی دا شنوړې عبارتونه اگر واخلی او پاغه اعتراضونه کوي چې دا برلیانو سره کې نه بیا پته لګي به اوځه دا که ځالن باندې موکړه بیا هغه دا څه کړی دا څه کړی دا دا په دې باندې مولانا سرفراز خان صدر سے رحم الله تعالی تو رساله لیکلې ده عبارات اکابر په نوم باندې عبارات اکابر په نوم باندې خو مفید رساله ده ډیره چې د بریلیانو دا شاه اسماعیل شهید واره کی یا دا نور ځنې عبارتونه اغی ذکر کئی چی دا گستاخان دی دا آغی جوابونا دیر پا کلی انداز پا دب پا انداز باندی اغی ذکر کری دی دا عبارتون بانی اعتراضات کی بیان بانی اعتراضات کی ناسا پای چی با ستا فکر نی چرتا صحابی نم بوالی او درود شریف بانوائی حضرت رضی اللہ عنہ گونو ہے دے بچے کندنو اعتراض کی کابل گرام شیخ صفرہ مولا دو خود واقعی ویلا میں ابو صفیان دا چلو کو ابو صفیان دا چلو کو نو چاچی پراؤ لے گو وی تو خوصرادو رضی اللہ عنہ ہوائی نا وی دے خورس کو مسلمان شیخ شیخ صفرہ دا چلو کتلو اللہ نے خوشا لگا سچے دا کم وقت تذکرہ کو ماں کا وقت رضی اللہ عنہ نو کنوی بلو کو سوچ کا ہوئی دا با معمولی خبرہ زنه چې کمنو بس اس اعتراض خوان ورکی لګه فیقولون صرف د دې لپاره چې د بیان سر ختم شي توبه او احتیاط کړي مقرص انور کړي کوشش بر دې خبره کړي چې بیا د الفاظ نه وای قران ویلی دی لا تسب الذين يدعون من دون الله ومامندو که انجمنو پخوا من طالبانو نو منگ سر یوسف مرسد اللہ قصاتی فاغلالو و منگ تایوی اولنا هدایاتو کی چه دادا سی علاقه دا چه کدل تا تاسو داو ویل چه اللہ سی نیشی کولی نو سبگت سنوی خو کدادی ویل چه شیخ بابا سی نیشی کولی نو خبر اڈیر اقرابا دا وزر تاسو دا نوام چه ما سلام بیانوی خو په طریقه بیان کی زه سټیټ سیکرټری وم ما ملګرو له دعوتونو ورکول هغه ما یو ملګری له دعوت ورکړ داغه موضوع علم غیب و ما ذکر کی یوسف مولوی سے بیانو کو ډیر مزیدار بیانو کو ډیر خوله بیانو کو لکه توحید بیان کو رد مزمن طالبانو لاړو بس نور مسلو ته ضرورت نو ډیر مزیدار ګنټه بیان وکړ ټولې مسلې ویلې ډیر په ادب ډیر په احترام موږ ما ستاره ملګری بیان کې هغه بیان شروع کو هغه په بیان کې وی چې ولی نا جوړ شو او بیا مړ شو اته ته پرتګو یستو ته کمی شو یستو نو هغه چې او په دې خبر کې وردان نکو خارج په واړو لې هغه اوس پس داګه نه هغه په غیب پوئږي اوس در شروع کړل ما ته چټو لیکو ما یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د سټیټ سیکرټری چې خو سو ګوري نه هغه دا مطلب یې دی وی چې ټیم ختم نه لګا هغه چې قتل نه ویلا هو سسو چه لگه زمان تیم دور زر ختم شو آقا نور سخت شروع کدی مال از پیر شنرن من بس که منت سکیم اس لگه بس مولی سب داس بار گرزی و غصاره چه دا سکی ده انجمنو خلاص شو دا آقا دوم رخ استاسر و پا آقا علاقه که دا طالبان پرون بیزل تلیو آقا علاقه تا خوال تا یو بریلی باباو چې وی خلک بکینه ستر موږ به د ملګرو نو بیا تاسو کو چې څه چلو شو هغه یو بارلې بابا می چې خلکو به ګورو کولی کولی طالبان راغلیو ادا سه کولی کولی مسلې وکړي می ساده خلکو میننا چې هغه وداګه هغه تذکره کوله می هغه بابا په ګرو غون تکي ویلي چې تاسو سمانو ویلي چې اولیاونو پر تو کو باسي استه ته نو نو هغه ورته اتي استه وکړه اغه با اک خبره یادولا دا بیا مقبس نه ونګنی خدام مثلا معنی راي کې پروګرامو وستا شي سره مولا راغلو هغه بیان کو اوم دا خبره کولا چې لگا تا ټول خدمتونه وکړل نو پس تاغه نو ولي حاجت روا څنګه شو دا خبره کولا نو وستا شي سره مولا تعالی دا فرمایي چې اغه چې کمنو په خپل غسل کې په خپل کفن کې په خپل دفن کې بلته محتاج دی بلته محتاج دی او تا چې کمنو داغه نه قمیص لري کو او د قمیص هغه ملګری د پرتګل میوانه زو په قمیص هغه ملګری او دا هغه بیان کې دا کې فرق لګا نو دا تبو موخه نه ورګي چې چاله موخه ورګي زګه هغه بیا اعتراضونه کوي وامن نسین کفرو اور چا کسان چې انکار کړل وي فقولون ان وای دی ما زار اد الله بهذا مسالم سشل اراده کول الله په دې معمولی سزبان نه اسمه اشاره د تخیر ده ما صلاح بیان اولو د مثال یظل به کثیرا دا د مثالونو دوی ما فائدہ اثرات کارشی اثرات چه کمدنو کارشی یغلو بیهی کسیرا ویادی بیهی کسیرا گمراکی اللہ بدیبان دیرولا ویعدی بی کسیرا اوک لکی اللہ مدیبان نیڑیر داد بیاننو اثار دے چه زنو خالکو آغا پی گمراہ آشی او زن خالک آغا پی لار عمومی او ہدایت پی عمومی ظاہر کی او سوال لے چه قرآن گمراہ کولو لخنے عراغ لے چه اللہ رب العزت ہوئی چه اللہ چه گمراہ کی اللہ فدیبان دیر فدی قرآن اللہ دیر گمراہ کی اصل خبر ادا دا چه بدی کائنات و بدی دنیا کی چستہ چاہی نو اللہ کی خبائی کی دباندہ اور انسان دا ظاہری اسباب سنا صدق لوین دباندہ دا ظاہری اسباب پاگی کی سنا صدق لوین وچھ باندہ دا کم چیز اسباب استعمال کی نو اللہ رب العزت اغلا ام اق قصیز ور کئی اما قصیز والا اللہ ور کئی لگا بنی اسرائیل کی وئی کلن ممدو هاولائی و هاولا من آتوائی ربک کلن ممدو هاولائی و هاولا من آتوائی ربک وما کان آتوائی ربک محضورا کافر لکو ورکوم نو زی ورکوم که مسلمان لے ورکوم زی ورکوم داستا دو رب ورکڑا دا من آتوائی ربک تا دا ورکوم که اللہ دے مطلب دا دے چی او سڑے آغا جی کمدنو ظاہری اسباب آغا استعمال کی ده ہدایت واللہ آغل ہدایت ورکی ورکی واللہ خوچ دے اسباب استعمال کی یو سڑے ظاہری اسباب آغا ده گمراہ استعمال کی نو ورکی واللہ خلک ده اسباب استعمال کرل نو پاغا اسباب واللہ گمراہی ورکی لکه یو سڑه ده آغا قرآن مجید یاده ای نو اللہ و تا قرآن یاد کی نو یاد و تا چاکو اللہ خود بنده محنتو که کنا آغا یو سڑه ده آغا گانا یاده ای نو یادی کی و تا کنی یادی کی نو دا ورطم چا یاد اکڑا اللہ یاد اکڑا خود ظاہری اسباب دشاو تا بنده چی یاد اول دکاول و اللہ رب العزت دا سے نکلی چه بنده دی پا اسباب و یو سواری او اللہ دی والا بل سوار کی لن امید دو هاولای و هاولا دا مطلب یو بنده دنیا غفتا من کان یرید العاجلا نو عجلنا له و من اراد الاخرتا و سهل سایا و هو مؤمن فاولای که کان سایم وچه سوک دو دنیا محنت کئی و دنیا والا ورکم چه سور زمان خوخی او چه سوک دو آخرت محنت کئی دا غد محنتم قدر کم خوی دیگه نا وچه یو سڑی ظاہری اسواق آغد کمدنو به هدایت استعمال کل نو اللہ والا پا قرآن تور کی چایی دیگه نا چه لکا قرآن مجید پا مین سکو واوری دو ویمانو عملی پی شورو کو واللہ رب العزت والا سور کی ہدایت والا ور کی چی او سڑی پاکی شاکو کو چی او سڑی تین انکارو کو اگا مولا سر جگڑی شورو کڑی دلو اللہ ہدایت ور کی کنا دا نتیجہ تا لی دلی دا دو آپ خدی خبر پوانو شویو لکر دین اگر نور آسان دا آیات نا حل کی کتا دعوائی چی او سی او سڑی و قرآن بدگمانه ده عالم سره جگړه کوي او دا هغه ته کمندونو لکه دا نتیجه ته ما ته ووایه دو دو جمع چین دو دو جمع پنج سوره کولې نتیجه ده ټیک ده الله ته نتیجه ده دو دو جمع چای دو دو جمع پنج نی نو چې دې باندې څنګه اسباب استعمالول نو که شانتي نتیجه الله ورکړه یذل به دا مطلب پونو شوی چې دې دې کم ده نو شک او اودای وایل زتو وایا چې دا دا وایل چې لکه دا الله ته ډیر جاتو چې دا د مثال بیانو چې دا یو سړی وای دلته په سي هدايت پکار دی کنه نیوز ویل لوټیک نه دی او چې یو سړی دا وای وای استادي وای چې دا شوبې مې له خپل کړه دور خپل توحید باندې الله پوهه کړم یا الله ستاسو ډیر ډیر شکریا یا الله دې دلو شي ادي پکار دې کې زلو پکار دې دا مطلب دې آیات ستار سوای ګرځو اوس ته ال ارض غسان دا خبره ده ونه شي نو یو زلو به نسبت په خود الله ته کیږي مای چې دې کائنات کې کارونه کون کې بل څو شتانه سره کارونه ټول څوک کوي الله کې بنده کو صرف اس دو دو کوي چار کولې نشي چار کوي یسو کو الله بیا یعنی بنده اسباب استعمال کی نتیجه مرتب کول لچا کر دے کسب سوک کی بنده خلق سوک مرتب کی لاؤ دا اللہ کر دے نو کائنات کی کارون کون کے صرف او صرف اللہ دے نو یو ظلو اس کا تمانا دا ما خلق دا پوی دا پارا دا کئے دا کئے چی دا خلق دا پوی دا پارا چه ده په زړه کې دنه غن پروتو غن سو پروتو د ده شک په قران او د ده انکار مولا سره زدو او تقلید د آباو او دارنګ ماحول په سورو دک غندونه په زړه کې سو پراتو نو داسیو صادر خور د څه صادر د خسړی صادر پټول خلکو د خو سړو صادر سو خور چې دا خلق دی پته نه لګی دا چې چا په زړه کې غوند دی او چا په زړه کې شک دی او چا په زړه کې انابت دی دا پته نه لګی دا نو قران دی بیان کو چې څنګه دی سکو بیان کو نو دا د ډوډۍ شورو شوی دی ته ساجتو دا اوس لکه د کولو خبرې دي چې دا کوي دا غندواله شو کار شو او چې چا وي وای الله دې خوشاله کو استادي دا غي هدي والا شو کار شو نو قران دنه نه چې سپراتو ما په قران را کار شو زمونږ امیر سي دې الله غري کر رحمت کی زمونږ استاد هغه و فرمایل وای د قران مثال هغه د زمیندار د بیلچه دی او د خلکو مثال د سپرلی د ایران دی سپرلی د ایران باندې دا پاسه چې کوم دنو شنو واخره ختلی وي سړی وای کدا څه شي دی چمن دی چمن شړل له خپل ځای دی چې بیلچه دی راوغستا ایو دو بیلچه دی ورکړي نو ډډو دي څه شي شروع شي ګندونه شروع شي نو خلک وای مولا خلک تاس ناس کړو مولا کړل مولا کارا کړل چې تا ټول ته خسړی وي او دا ټول سنو خسړی نو نو قران سره کار شو نو ګوسه ته قران ته نسبت کوي او کار سړی کوي کوي چاغی گمراه شو مداغه دنه نه اثر کار شو چون کې دا گمراهی په مرتب کړی الله وا زګه دا غلط اسباب استعمال کړو غلط اسباب استعمال کړو دا په مرتب کړی الله وا نو الله ته نسبت صحیح شو او کزاړه پراته وا او زیاته شو نو ځان صحیح ده لکه مائده چون سات ولی زیدن نو ال ده ته تعبیر په زیادت کرده ده ولی زیدن نا کسیره منون ما انزلا الیک من ربک طغیانا و کفرا زیادت شو سوره توبه 125 کی وئی فزاد اتوم رسان الارسیم گند سیواشو او سورت حج اغیائیم کی وئی 71 کې تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر مخونو تشیراغه د زړنا مخ تارانه دارنګي سورہ مدثر کې وای آبا سوا بسر ثم نظر ثم آبا سوا بسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر نو دا چې کمندونو اګان دې راکاره شو نو کله ښکاره کېدو ماره کوم په گمراهی کلک شو گمراهی ډېره شو گمراهی راکاره شو الله گمراه کړل ټول ټیک شي یو ظل به کثیرا ښکاره کې الله گمراهی په دې باندې ډېرو ویا دی به کثیرا او هدایت کی اللہ کلکی اللہ پدیبان دیرو لا نو دوار دیر شو نو یو غاڑی تا خلق پکارو کنا یوی غاڑی تا چلکو نی نو دا کسرت اضافی نرے چه یو دیر شو نو بل لک شو دا مطلب دا دی چه پخپل زیبانی ار یو دیر دی پخپل زیبانی ار یو دیر دی کثرت نرسول امری چه وطا ہوئی تاکہ یو سڑے ہوئی مدرسہ کے دیر طالبان نی او بلو اسکول کے دیر طالبان نی یو زی خلق پکار دی گنا نا سکول لاغ دیر دیو مدرسی لان گمراہ کی اللہ پتے بانے دیر اوکلہ کی اللہ پتے بیان بانے دیر لارام او ساغا دیر چه کم گمراہ کینو اغسو کی دا قرآن دا په سوال کې چولې الله په زور گمراه کوي نه نه دا د گمراه ته شوق د دې کم دنو غختل گمراهي د ګرځې د گمراه په سي چې الله ولا هدایت ورکین دا الله د حکمت نه خلاف سره چې دې په اسباب یو څو غواړي الله دی ولا بل څو ورکی نه چې دې څو غواړي الله باغ ورکی نو د گمراهي غختا الله ولا څو ورکا گمراہی ورکڑا واما یظل بی اللہ الفاسقین سورة ابراہیم اوشتم کی وئی فیظل اللہ الظالمین گمراہ کی اللہ ظالمان الارم فیظل اللہ الظالمین نو گمراہ کی اللہ رب العزت ظالمان نو دا مقابل دا تا معلوم کوس دا دلتا دا قرآن مجید دا یظل بی ہی کثیرن تا کثیرن معنی اوکرا چا کثیرن سوک تی وما یظل به الا الفاس دا چه بل دے قرآن مجید من یشاو ایلی واغیم دا معنی شو چه یظل من یشا نو من یشا سوک شو و یظل اللہ من یشا نو یظل اللہ الفاسقین اگا من یشا سوک شو فاسقین او دی یادی بیهی کثیرن معنی دا قرآن تا تا پری خودخا وی دا بلا بست معلوم ہے کنا قرآن مجید باو گوری سورت را دو اشتم آیات کی وی ویادی الی من انام او سورت شورا دی ارلسم کی وی ویادی الی من یونیم ما تنت معنیو کا ویادی بیهی کثیرا وما یادی بیهی الا المنیبین الا المنیبین دیو د دبو سره کې شوق او طلبو سره کې شوق او طلبو مینوا چې د دې مینوا هدایت تا او دې ګرځې د پس پسې هدایت پسې او دل او صلاح گمراهی ورکی دا الله د حکمت نه خلاف نه ده دل به الله صبر کوي هدایت یو سره ټول دنیا په ګرځي نا اللہ مرن رسول منی او دے جنت تبوزی ٹک تا چھے کم یو سیز تپا عمل سر غواری اللہ باک کا در گئی آغا با اللہ در گئی وما یزلو بھی آنو گمراہ کی اللہ رب العزت پریبانی اللہ الفاسقین مگر نا فرمانا وما یعدی بھی اللہ المنیبین توفیق نور کی انک لکی اللہ پتیوانی مگر انابت کو ان کلا د دې یهدینهم الله رب العزت قران مجید کې کله معنا کړی ده ويزيد الله الذين اهتدوا الله ولا هدایت کی سیوا کی زیات کی نو د انابت نس شي هدایت شي نو بیا ووري د هدایت نه استقامت شي نو بیا ووري د استقامت نه ربطل قلب شي زیبو بارباني وما يضل به الا الفاسقين اوسا د قران کریم په ابتدا کې د قران کریم په ابتدا کې د قران نه د فائدې غوښتونکو صفاتونو هم ذکر کړل هدل للمتقين هدایت پاغه چاته ملاويږي چاغه کې انابت او هغه کې شوق او هغه کې طلب او اوس محروم هغه وسو کې د قران مجید نه چې محروم کیږي فاسق یا فاسقین سوکتی چاغی باندې قران ریاکشن کوي قران پی ریاکشن کوي دای باندې قران الٹا اثر وکړو الٹا اثر وکړو تاګه اثرې شي پلار باندې تیرې دو نو دا اثر په دکان تیر شو نو زاب شو د باجوړو خبره را پری وته او بیوش شو خلق راگ سوکولا تلیمگی سوکولا چمچکی و بور کئی چیر سڑے بیوش شده دیکی ناسا پای کیو کاکا راگی آگوی دا گرن دا سو جوڑا دا ویر پلان کے کاکا را پریوتے بیوش پروتے آگا چرد کو او خخا توری گده بس دا پوئی گما روگ انتالر آگا دا زن نصر دوائی راڑا دوائی راڑا روغون دغه ریپوزیتور نس دیکړه اندکه سرګینه سردار آسدین خلق را بشگا تو آمد با چونین سروګوش ګوردا هم جورا زغو پس نه هادا چرخ بر بینی او په اندکه سرګینه سردار آسدین یو لوګون دکی د سپیغول راړل ناستونی کی ځان سر راړل خلق را بشگا تو آمد با چونین خلق ایڈاڈ ایڈاڈ تکو لگ ورنیز دیشو سر بگوشش بردو همچو رازو گو پس نیہا دا چرک بر بینی او خلق یا پلکو دا سی خبر وسط شروع کلا لگا پلتا خبر چو سرکی او اکا گولے والا پوز سکڑا کی خدا سڑیو دانگل ای مالکم تکاکا تو مالیا تکا کوئی کمالا رجولین زیجی نئی فرنکو ورنی خدای امغار کولی دلی وانی ها پرسی ساڑی جی کمدن نیخ که ناستو اوز اگه ده بدبویان عدتو دستشی بدبویان ده سرمنو پا کارخانه که کار کهو ده بدبویان سو عدتو نو ده اگه باندی خوشبویان سکرو ریاکشن خوشبوی پی بادر آگلی وار بدر آغلی وار نو دار دی سڑی گناو کدی اتار کاکا گناو دی سڑی گناو نو بدبانی مشکا و انبر غلط و خطل ریاکشن پیو کو دغشان پاسخ دی دخ پل پترت خراب کرده دی اللہ پیو عجیب پترت سکڑو پیدا کرو نیجے فیل خلیفہ اللہ پیو پترت سکڑو پیدا کرو داغ فطرت خراب کو فطرت سکو خراب کو دا اللہ دا غلامہ پزائی دا مخلوق غلامی دا خواہشات غلامی سکرام شورو کرام انسانانو تا نزدیکی دو پزائی دا وصل فصل سکو قطع سکرام شورو کرام دا اصلاح پزائی دا فساد سکو شورو کو اس تو ہوا ہے دا پسی اولائی کا هم المپلخون ٹک دے که خاسرون ٹک دے دا تو ہوا ہے اس پوه به جون نشوی نو هغه چې کم نه نو ته ځان په خپل خراب کړی دی نو داسې خلک په دې باندې قرآن ریاکشن کوي څه به کوي ریاکشن په دې باندې قرآن چې کم نه نو ریاکشن وکړو دا محرومین نو قرآن نه دي چې چا خپل فطرت خراب کو قوت عقلیه خراب کو چا قوت انسانی چې کم نه نو خراب کو هر څه کو خراب کو قوت عملی سکو خراب کو نو ددا هر یو چیز د قران خلاف استعمالی کی نو دلب قران ہدایت ور کی گمراہی د فاسقینو داغی وضاحت کی چې کم خلق د قران نه محروم دي او قران نه فائدہ نشي اخستے ناسوک دي یو مشرک د قران نه فائدہ نشي اخستے الذین ينقضون عهد الله آخلق ينقضون عهد الله چې ماتي وعده د الله ينقضون عهد الله چې ماتي لوز د الله مزاری راوڑی یان کزونا چه ماتی او سن لگیانی ماتی قطوبتی او باسی بل بیاو خبر سیش وکنا خوچ دی لگیانی او ماتی او ماتی نو دا سی خلق یعنی مشرک پا شرک سده کلک تی نو دیده قرآن نا پیدا غستلی نشی چه سوی دی شرک نا توبه استلی یان کزونا دا اللہ چه ماتی لوز دا اللہ پس کلکوالی داغینا وعده دا اللہ کم دا او کلکوالی سده کلکوالی او بیه ما تول سدی وعده دا اللہ پس قرآن کریم کی یو سو وعدی ذکر دی یو وعده چدامو انسانانو نا ذکر دا چدامو انسانانو نا اللہ غصت دا سورة عراق یوصل دعا وی آئیم آل اصطو بی ربکم قالو بلا آئین انزستا سراب طولو بی ولنا وچه کم انسان دا وعدشوا چه طولو انسانانو الله سره وعده کړی و چې الله ته زمون سي عربي ته زمون متوای ته زمونګه مالک د ځوان دی کله کولې سو کله کولې به ست انبیاو چې الله انبیا راولېګل او ټول دا وی لا اله الا انا فاعبدون ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون دا دې کوم نو سو توبه دا کلاکونو چاله بیا راولېګل کتابونه راولېګل نو پدې الله کلا کړه دا وعده ما تولې سړي چې دا الله ربوبیت صفات ربوبیت هغه یا مړول ورکی یا ژوندول مخلوق لا دا الله د ربوبیت صفات ورکی اتخذوا آبارهم وربانهم اربابا من دون الله انا ربكم العالم ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار چه ده ربوبیت صفت خیر لور کی چه ده بل سا پا قانون جوان تی رئی نو آغا اصل فطرت خراب کو ده انسان فطرتو الستو بی ربکم قالو نو دا خلق فاسقین دی دا تاوانیان دی دا یو وعدا دا او دا ما تول شو دویم الله د عالمانو نه وعده غستې ده سورة آل عمران کې یو سل واتیا نمبر آیات آل عمران 187 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ بیان وای به او پټ وای به نا لا تبین انه للناس بیان وای به پټ وای به نا نو دا عالمانو نه اغستوا الله رب العزت کلا کړه چې الله رب العزت بلغ ما انزل واتل ما اوحیا ودو الى ربك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصیرت انا ومن اتبعني پدې امر به تبلیغ او امر د دعوت الله دا وعده کلا کړه چې بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی ما کول هغه پټول شو فانا بزو ورا زورم کم عالم چې قران نه بیانې دا الله رب العزت توحید نه بیانې دا الله ربوبیت نه بیانې نو دا ناقص دی دا وعده دا الله وعده ما تکړه دا محروم دو قرآن نه رضا فاسق دی دو قرآن نه فائدہ نه لې درې ما وعده الله د چرمینانو نه او د کلی د ملکانانو نه اغسته ده سورة المائدہ 12 نمبر آیات وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ دا وعده الله غسته ده چې د کلي ناظمان به په کلي کې نظام صلات برابروي نظام زکات په برابروي د پیغمبر تایید به کوي د پیغمبر د تایید فیزونه به خوري د هغه مدد به کوي دای د کلي د ناظمانو نه اخیستی ده صحیح ده کلکول دا دي چې الله په دې جدا جدا حکم کړی دی اقیم الصلاتا واتو الزکا الله رب العزت په جدا جدا حکم کړی دی په دې اړ یو سیز اوس د کلی ناظمان ملکانان شرمینان هغه دا د دې لپاره مهنت نه کوي دا خواري په کلی کې نه کوي نو هغه دا وعده ما تکړه دای د قران نه فائدہ نه اخلي وعده ما تکړه سلورم یو وعده ده چې الله د انبیاو نه اخیستې وه آل عمران 81 یو اتیایم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ چې پیغمبر علیه السلام باندې به ایمان راړي دا وعده د انبیاو په واسطه د غیر امتیانو نه اخیستل شوې دا هر پیغمبر د امتیانو نه دا وعده اخیستل شوې بیا لاک لاک کړه چې د نبی علیہ السلام د ایمان حکم یې وکړو د نبی علیہ السلام د ایمان حکم یې وکړو د نبی علیہ السلام د ایمان حکم یې وکړو نو کله کله الله رب العزت اوس دا وعده د انبیاو د امتونو نه څوک ماته یې یهودیان یا عیسایان په نبی علیہ السلام ایمان نه راوړي نو دا ناقضین دي لکه هم اغلتا آل عمران دعا تیائم کی ہوئی فمن تولا بعد ذلك فاولائی قوم الفاسقون چه کم امتی دا وعده ما تکنو فاسق دے نو دا وعده دا چه دای دکندنو ما تایی دا اللہ دا احکاماتو دا تربیت دا منلو وعده اللہ غصیوا نو عام انسانانو نو خدا غصیلی شوی دا نو چه سوک دا ما تایی دیزه مناسبت سرا منگا وعده اکڑا ایا کنابود اللہ کلک اکڑا یا ایو الناس عبدوا ربکم او اوس دا وعده سوک ماته ای چې سیان خزونا د الله عبادت د غیر الله کی عبادت د غیر الله کی او د غیر الله قانون چلئی رد دا وعده ما تکړه دا فاسق ته تاوانی دی د قرآن نه فائدہ و نه غستا حال او کله کړه الله یا ایو الناس عبدوا ربکم او په موږ کې بیا بیا وای یا کنابود او سالم صفونه په ځان گواه کی زګه یا کنابود دا ټول وای کنه چې امام وای نو امام وایل ټول نه دي دا ټول دا کلکم شو کلک شو دا غیر نه پس دا ماتای او عبادت او اطاعت د غیر الله کوي غلامی د غیر الله کوي نو دا فاسق شو یان کو زناد الله چې ما ته ایلو زالا منباری میثاقی پس د کلکولو د الله نه دی لاره ویقطعون ما امر الله دویم ګندا عمل فاسق ویقطعون ما امر الله او غصی کٹ گئی آج حکم کرد اللہ رب العزت پدی باندی آئیو صلاح چداری اپال لیشی ویقتعونا غصی آغا چھ حکم کرد اللہ پدی باندی آئیو صلاح چداری اپال لیشی یو سل رحمی دا انسان اجتماعی زندگی چی دا د دې اجتماعي زندگی دا د روابطو باندې دا منځ کې سرابطي دي چې دا د کمدنو مضبوطي وي د انسانانو ژوند ختیری دي دا د انسانانو ژوند بیا ختیری دي آب الا وسلونه دي کور کې د پلار او د مور دی د خځې د خاون دی د رور او د خور دی کدا کور کې دا وصل ختم شي د پلار او د بچو د خځې او د خاون د رور او د خور د کور اجتماعي ژوند تباه شو کلی کې یو وصل دی د کلی مشر دی چارمین دے مالک تے آغا سر دے کلیوالو یو وصل لے اور رشتہ دا کدا ختم شی خبر ختم خاندانی تعلقات تی تماما دے خرائی دے ترو در وارو دنیا دن وسی کدا تعلقات ختم شی خاندانی جوان ختمی گی خاندانی جوان ختمی گی بیا قومی جوان دے دا بادشاہ و دا ریایاو دارنگی او ادارہ دا مدرسہ دا داغی محتمیم دے اولان دے افراد دی کداغی وصل ختم شو محتمیم استازانو پسی خبری کئی او استازان پا محتمیم پسی خبری کئی دارنگی طالبان ملګری دي استادان دي استادان طالبانو نه خپا طالبان د استادانو نه او یو بل پسې لګیا دي خبرې کوي خبرې کوي یو بل پسې دارنګي طالبان خپلو کې وصل لښتا یو بل سره زړه کې خوندان دي زړه کې خوندان دي یو سکول لے داغی پرنسپل لے لاندے عمالا دا داغی وصل نشتا تعلقات خراب دی دا سٹوڈنٹانو دا استازانو تعلقات خراب دی خپل میانس کے تعلقات خراب دی افسارانو او دا لاندے نوکرانو تعلقات خراب دی کم محکمہ کچی وصل زیاتو آغا محکمہ ترقی کی د دې نن سبا مثال فوج دی نور ټول محکمې چې دي ناغه تتر بتر دي او فوجیان چې دي نای لاړ پابند دي نو پای کې شګاپ ناراضي استادان یو بل نواړی بدل را بدل کی چې سکول استادان هړتال کوي هغه پکې یوتن خراب کی وځه پرې د وای مړ دینه سره جوړیږي وصل والا خراب کی دارنګي مدرسه کې به استادانی ایوب بل ته په زړه کې غونډانی مولانو حضور نه خو او طالبانو د مولانو یو بل سره نه لګي مدرسه ونه کې چې خپل کې څنګه اختلاف شروع کی هو نه وچشي چې مدرسه کې استادان یو بل سره اختلاف شروع کی مدرسه ختم شي اور طالبانو د استادانو اعتماد په یو بل ختم شي مدرسه ختم مدرسه ختم د انسانانو اجتماعي ژوند هغه د کمندونو د دې روابطو په استحکام دی چې دا رابطه به محفوظ وي درایي او دریایا علا کلکم راین وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ ټول تاسو کې نگرانان یې او دا غنه به ما تاسو ته پوښ کیږي دا یو وصل له هر یو نه به پوښ کیږي دا کله ډیټه په ځای امانت شو بیا وړې راځي کار یو وصل چې دا موږ د الله امانت وګڼو چه دا زمانگ اجتماعی جوان دی او دا یو وصل لی امانت دی او دا و من پورا کهو که پورا نکا اللہ و تپوس کهی داغی پزای آغا قانون شو قانون شو نو استاز گوری سیار سوکراغ کرانه بچه راغ و دو تاریخ زیری اکڑا راغ بز خدای پا نور خیر کی بیا نرازی خوچی و پیرا راشی نو لیڈر وارا راگی کرانگی نگران راگی کرانگی باچی تیر شو دا شکر دا خدای دوی خوب آسی اس پا منگ ناس شو اب یا دا وڑو وقت دایا کئی عرص دایا کئی نگران نیشتے آغا شیخ قانون تلار چه قانون تلار دا دید پارا نشو چه اللہ پی رضا شی عبادت نشو بس ڈپٹی دا چه سکرابانی کم با که سکرابانی نده کن تنخواست مال رازی دی و جناب اکثر محکمی تب تر بیتر دی او اغیی خپل کار نکی خپل کار نکی سیوا دواب دی والانا خپتے می بوزی نو اغیی سے کمدنو لگ سی دیبتی کئی آنور سے کمدنو دا سی دیبتی نکی خوبوتلو کی راوستو کی نکی زمن ګنټه وای خپل ګنټه کې نه وای نو دا چې کمندنو ټول محکمې ولې خرابې دي مدارس لږځګه محفوظ دي چاغي کې د دین رنگ نه ناغي امانت ګڼي او بیا وی ګناګارې ګم نو دا گزاره کوي گزاره کوي دا د یقطعون ما امر الله بی ایوصل وَيَقْتَوْنَ مَا مَرَ اللَّهُ او کٹ گئی آغا غصائی آج حکم کڑے اللہ پدیبان نیچداری اپال لیشی اللہ یوصل دے قطع گئی سلمان قطع سلمان قطع وَعَفُوا مَنْ ظَلَمَكْ وَعَسِنْ كَمَا سَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللہ نبی علیہ السلام ہوئی که سوک ده سره تعلق کٹ گئی تی ما کٹ گو تی او پالا وافوا من ظلمک زیاده سره کئی تی ماب که ستا دا مافی با اغلا دا وصل دعوت شی ستا دا سل رحمی با اغلا سل رحمه تا دعوت شی واسن الا مناسا چې څوک د سربت کی ته خکاو ستا د خکاول بد اغل خکاول ته سشي داوت شي کتم بد کې غم بد کې دا وو بہت راضی بہت برازی نو وی پالا وایا تون ما امر الله بیا بلا وصلات کی بلا وصلن دی دا احکامات سره وصل لے الله وی کوایت نه کای دا پیغمبر سره وصل لے الله وی تابعداری وکاته نه کای صحابه سره وصل لے چې دا غي عزت وکا او څوک به عزت کوي دارنګي خپلو کې یو بل سره وصل لے الله وی جوخ ساته کټ کیږي تعلقات کټکای انسان کې وصلو انسان مزاج کې وصلو انسان امت واحده ده اسلام ملت واحده ده انسان امت واحده ده او اسلام امت ملت واحده او وصل راو لگنا ویغضاونا تدی وجنا نزدی کول انسانانو یو بلتا خاص کرده مسلمانانو دار اهم کارونو نو دار اهم کارونو نو ویغضاونا ما امر الله او غصر اکٹ گئی آج حکم کرے اللہ رب العزت بدیبانی ایو صلا شداری اپال لیشی درین گاندہ عمل ویقصدون فی الارد اور روانے کی بمل کی فساد کی روانے کی ویقصدون فی الارد دا بیدینہ خوراول ویفسدون فی الارض شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل شرک بدعت قانون دا غیر اللہ دادری لوی فسادات کی شرک بدعت او قانون دا غیر اللہ ویفسدون فی الارض قرطبی وی یا بدونا فی غیر اللہ دا غیر اللہ عبادت کی دا اللہ دا عبادت پزائی دا غیر اللہ عبادت کی ویفسدون فی الارض اصدو انتو آت اللہ دا اللہ دا دین خلق بندول دا دین خلق بندول فساد معنی من کنیوا شبی دینی خوراول فساد دے جمہوریت و اکثریت خوراول فساد ہو ویفسدون فی الارض اوروانے کے پمل کے اولائے قوم الخاسرون داری تاوانیان دیتے تاوانیان میں خسران او خسارہ دیتے دو مزدر رازی یو مزدر خسران رازی دا بربادے تو وی او حلاکت تا برباده او هلاکت ته وای دوی مصدر خساره راځي دا معنا دا تاوان دربه مقابله کی او غاول فلاح مقابله کی دی دواړه معنی دي ال ذی مفلحون ذکر کړو خدا للمتقین داغی مقابل راولو وما یضل به الا الفاسقین قال دے ویلو یؤمنون بالغائب ویقیمون الصلاة دل دے وی ینقضون عهد الله من بعد میثاقه قال دے ویلو ومما رزقناهم ينفقون دل دے وی ویقطعون ما امر الله به ایو سوال حال تا ویلیو یؤمنونا بما انزل الیک دل تا وی ویفسدونا فی الارض حال تا ویلیو اولائک علی هدن دل تا وی وما يزل به الا الفاسقين التا ویلو اولائک هم المفلحون دلتا ویل اولائک هم الخاسرون بالکل مقابل راوڑو اولائک هم الخاسرون دادی برباد او ناکامان دا مو آئے چه دی بسشی کامیاب شی دا خلق چاری پچوان که نشی کامیابی دی دی با زلیل او تباوی د دوی ژوند هغه به تباهی طرف تی بربادی طرف تی که ته ظاهري کې لږ خونته کې جیاز کې وینی یا د کمدنو په ګاډي کې وینی دا لږه ظاهري خبره ده لږ وخت پس پهی وویني تباهی به وویني لقد استثمنت زاور امین تا پړسېدلی ته صحتمند ویل دی پړسېدلی صحتمند نه دا دې برباد برباد دی دا ریم ثانیت نیسته زناور دی دن نجوان تا ورشا او تا پوستی او که دا تا تا دلری نا دا سخکاری دن نصباو برباد دی هر سپوج ون نسپیری اولائی قوم الخاسرون یا تاوانیان دی اولائی قوم الخاسرون دا خلق جرن امدیدی تاوانیان تاوانی اوکو زگه انسانیت بایلو او حیوانیت ترقی اکڑا حیوانیت ترقی اکڑا بیا قرآن که دا مضمون ده چه دا خساری اسباب ذکر کئی دا تاوان اسباب ذکر کلی دی قرآن کریم که دیر حاج راجمه که او دا آیات و سرکی او طول راجمه که سبا اجمال و تفصیلی آسبا نوی او لگ لگ وضاحت او کی نو اسباب الخسران من القرآن نا زورور کتاب بولی کی اسباب الخسران تقریبا قرآن کریم کی سپارت ذکر کری سپارت اسباب قرآن کریم کی ذکر ری اولائک هم الخاسرون دا خلق چرین دی تاوانیان دا پاول طریقہ مسئلہ بیان کرا سارا دا پاسا و پیلنا دلائل بیان کرل یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم عبادتو کئی فلا تجلوا للہ اندادا پخپل شرک دلیل راڑی فازو بی صورت من مثلی دلیل نشتا فتق النار او دی من اللہ و بشر اللہ دین آمنو کسوبہ دی راضی جواب وارا ان اللہ لا یستاہی ان اللہ لا یستاہی شبہی جوابیوں کو او چاکی جدا صفتو نہیں قال قران نه فائدې نشي اغسته او قران بدګمانه دي ها फायदा اغستلې نشي اوس زمو طریقه مسلې د بیان په طریقه استاناتو احسانات یې عامه ذکر کړي الانسان عبد الاحسان انسان د احسان غلام دی احسان غلام نے پہ احسانات اس طرح دا محسن مینہ پیدا کی اِنَّا نِعَمْ تُورِسُ حُبَّ الْمُنَعِمْ نعمتو نا چیدی نُتُورِسُ حُبَّ الْمُنَعِمْ دا دا منعِم مینہ سیوا کری تاسو وګورئ هر انسان دی وګوري دا سالور احسانات دی الله کړی سالور احسانات دا په الله رب العزت کړی دی یو د نشنه مشته کړی نو او بو دو ربکم دویم د دنیا د فائدې سيزونه مستاسو د پاره پیدا کړی دي ستاسو د پاره پیدا کړی دي خلقلکم ما فی الارض نو اعبدوا ربکم درم اسجدوا لآدم ستاسو بابا جی می مسجود الیه د فرشتو ګرځولی و نو د لوی خاندان سړی او پلار سره مې دله احسان کړی دی نو اعبدوا ربکم سالورم فتلقى آدم من ربه کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیہ السلام نکو تاہل شو ما معاف کو نو عزت من خلق دپلار دے احسانات و قدر کئی نو اعبدوا ربکم صرف د خپل رب بندگی وکړي فائدہ استاد فمن تبیا خدایا فلا خوف نقصان استاد والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک هم اولئک اصحاب النار دا نعمتونو په طریقہ اوس مسلې دعوت ورکړي اول قسم خلقو دلیل پسندو علم پسندو علم دوستان دویم عوامو نو آغیل چه کمدن اوز دعوت که پی احساناتو چه چار سر دم رخ کری دا آغی عبادتو کئی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو دا اللہ نا دا اللہ نا خو انکار چانو کڑے چدلتا و توئی کیف تکفرون باللہ فخوانی مفسرین و تگرانوا زگا دا غیب وقت دا اللہ نا چا انکار نو کڑے او سا غشیرہ ہوا تو دا اللہ رب العزت نا چا کمدنو انکار کئی ملاحدہ دویم ادا دا چه دا اللہ رب العزت سارا شرک قول دادن دا اللہ نے انکار دے لکا اللہ دا سی منل پکار دی سن چه دا اللہ دا منلو حق دے سن چه دا اللہ دا منلو حق دے چه دا اللہ رب العزت نے انکار کی شرک کی دا اللہ سارا نو دا دے دا اللہ نے انکار نو کیفا تشرکون باللہ سرانگی صدار جوڑوئی دا اللہ سرا یا کیفا تکفرون بتوحید اللہ سرانگی انکار کوئی دا اللہ دے والینا یا کیفا تعبدون غیر اللہ کیف تکفرون یعنی کیف تکفرون باللہ کیف تعبدون غیر اللہ سرنگ عبادت کوئی دا غیر اللہ یا باللہ بی کتاب اللہ سرنگ انکار کوئی دا کتاب دا اللہ نا شاغدہ مسئلہ بیانی چی اعبدو ربکم دا اللہ دی کتاب میں انکار مکوئی بلکہ اعبدو ربکم سرنگی انکار کوئی زان تا لگو گو رئی خپل ماضی تا سو چکی اور خپل مستقبل بندو بستو کئی خال شیخ سے مدد ذلہ العالی ذکر کئی چې څوک د خپل ماضی نه عبرت والی دا هغه مستقبل محفوظ پاتې شي. چې څوک د خپل ماضی نه عبرت والی دا هغه مستقبل محفوظ پاتې شي. تاریخ سابقه عبرت لاحقه، تیر تاریخ ځان تر آیات کا، خود را روان وقت د سماولو د پارا چه مستقبل لسم شی، مستقبل لسم شی. قرآن ماضی آدهی بنده تا چه نوی اللہ پیدا کری لوگ سوچو که کنن، نوی او اللہ رب العزت پیدا کری چه پیدا اللہ کری عبادت از غیر اللہ کئی دا جائز خبر دا و دا نشن اللہ شکڑے کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی دا توحید دا اللہ نا دا یوالی دا اللہ نا وکنتم امواتا او ویتاسو مڑا ویتاسو نش تاسو نوئی دا دی امواتا وضاحت قرآن کریم کڑا دے سورة دار اولنی آیات کی ہوئی دار آیت نمبر ایک حل تعالی الانسان حین من الدار لم یکن شیع مذکورا یقینا راغل الانسان تا داسی او وقت زمانی لم یکن شیع مذکورا چه ده نو ده یادولو قابل، ده یادولو قابل نو مطلب نو کنه نصف ده یاد کرده. دارنگی سورت مریم آیت نمبر 67، آیت نمبر 67 اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبلو ولم یکن شیئا، آیا نه یاد انسان دا خبره چې یقینا پیدا کړ مې دلاره مخکې ولم یکن شیئا او دی نو ولم یکن شیئا او دی ونه نو دا دی ولم یکن شیئا کنتم امواتا. دارنګي همدا سورت مریم آیت نمبر 9 قال ربك هو علي هين وقد خلقتك ولم تك شيئا. ستار ابو ویلی چې دا ماته آسان دی زکا چې یقینا پیدا کړم وې ته د دین مخکې ولم تك شيئا او ته نه وي ولم تك شيئا او ته نه وي وکنتم امواتا. دا قرآن وضاحت کو کونتم امواتا تاسو نوئی یعنی دی دنیا کی نوئی فاحیاکم نو اللہ صرف یکی آوازی اللہ فاحیاکم نو جو اندکڑی اللہ رب العزت تاسو بغیر دا وزیران و مشیران و او بغیر دا شفیان و معینان و زہیران و نام یکی آوازی اللہ ترا جو اندکڑی فاحیاکم جوان دیکھ اللہ رب العزت تاسو دا حیات دا دنیا دے دا اللہ رب العزت در کڑے دے. سورة زاریات شپک پندستم بسرو لگو زاریات شپک پندستم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا حیات او جوان اللہ در کڑے دے مکلف تدلتا او تا اللہ رب العزت عبادت چکم دنو دپارا پیدا کرے دے عبادت دپارا پیدا کرے فاہیاکم دا نعمت دلدر کا حیات چا اللہ دے نشنشت کرے فاہیاکم نجوندی کرے اللہ تاسو اللہ رب العزت دے نشنشت کم دنو جوندی کرے فَاحْيَاكُمْ جوان دیکھلے اللہ رب العزت تاسو الگ سو بیو مریض دے اے پازیٹیو وینا والا پکار دا سو کور کئی اخبال اخوا خواہ بہر حیات میر سے خوالہ دے ورشی فا احیاکم جوان دیکھلے اللہ رب العزت تاسو مدد جیم راغے مکلف دلتا لگ وقت ایرائی لگ وقت ایرائی ثم یمیتکم بیا اللہ رب العزت مڑی تاسو لرا بیا مرگ دربان راضی ثم یمیتکم بیا اللہ رب العزت وجنی تاسو مڑی و تاسو لرا مڑکون کے اللہ دے مڑکول اللہ رب العزت کی دا دنیا دا مرگ دے چھ زمنگا دا دی دنیا نا تاک دے اگر تبارک اللذی کی وئی سورة ملک کی خلق الموت والحیات دا دا معروف مرگ دا چھ کم منگا دی دنیا کی مرو دا یو تینا مراد دے کلو نفس زائقت الموت ہر یو بندہ سکون کے دا مرگ دے ہر یو بندہ سکون کے دا مرگ دے اس تو کو آغا پاتی کی دن کے نشتا ہر یو بمری دیکھ استثناء نشتا دا عام خبری دی سنباوی نہیں تو کم سوال لے شدا خدا نعمتون ازائے دے اللہ نعمتون ذکر گئی دا مرگ کو نعمت نہ دے یو دادا چھ نعمت دا فاحیاکمو فاحیاکم اللہ جون دکھلی تاسو خو اشارہ دا چھ دا جون دی دا ہمیشہ دا پارا ندے گورے مقصد فکیاد لرا امریبا امریبا اور دے مقصد بارکی با تپوس کی گی نو دادا دی نعمت دا قدر دا پارے ذکر کرے رہے چھ دا نعمت پا دی اوزل ختمی گی مرگ پا در باندی رازی دا ندا چھ تا چھ کمدنو غافل اشی تا غافل اشی سمہ یمیتکم بیا با اللہ ملیتا سلارا غافل اکی گا ما مرگ پا در باندی رازی آو پا دی جوان دو کا کی گا ما نو دای د دې لپاره ذکر کو چې د دې ژوند نه فائدہ والا دویم چې کم خلق په مقصد ژوند تیر کی دا غي لپاره مرګ نعمت دی بلکې هغه مرګ ته غړي او خوشاله وي وتا چې کله راځي چې زه د خپل مولا سره ملاو شم الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب مرگ چه ده دا یو پل لے یوصل الحبیب الى الحبیب حبیب ده حبیب سر یو ځای کوي دو سر ملاقات پکی کی گی نو مرگ خو خشه ده دا غینا آغا چا دا پارا چه چالا چه کمدنو پا عبادت کی وقت تیر کڑو زگاوی الموت و تحفت المؤمن مرگ دا مؤمن ڈالای دا دا دا مؤمن تحفت دا او دا مسلمان دا پارا ڈالای دا دا غی دا پارا دا نعمت تیر ذکر نعمتون ازائی کے ذکر کو حافظ شیرازی ہوئی وی پا ما بم خدا دا سیر از راولی چه زبا چه گمدن امرما او زبا خپل یار طرف تروانی ما تو باوی نی چه زبا سنگ غزلواما خوشو دارس پا ما خدا راولی پا ما خدا راولی دا خو دا مومن روح چه دے نا پا دے بدن کے تنگ دے اپا دے بدن کے تنگ دے دا بدن دا آغا جیل خانہ دا جیلی چیدے جیلی پانے رومی ویلی دی وی قیدی د قید نه د وتو د پاره ځان له سوړه ګوري چې زبره د قید نه وزم څنګه وی دې ځان له وسوړه ګوري چې موږ به نه څنګه وزو دا غي د پاره مرګ تاوان نه ده دا دا چا د پاره تاوان دي چا دنیا کې خپل مقصد نو پیژندلې ثم یمیتکم بیا بچ کندن وجنی تاسو لرا مڑکی و تاسو لرا وچه من شنو ختم ختم شو خبرا نا کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا دا مرگ نرستو یا وقت را روان دے ثم الی ترجعون بیا باغ اللہ تا واپس کړی شي تاسو په پوز بازار نه کوي چې عبادت وکړه او کونو کړه ثم الی ترجعون بیا باغ اللہ تا واپس کول شي تاسو حساب او کتاب د پاره پرز را روان ده ادوا مرګ ذکر کړل او دو ژوندونه یو مرگو زمنگا دا پیدایش نمخ کی چاگا نشوالیو او دویم مرگو چه من دی دنیا کی مرشو اور دی دنیا نلاوشو من کے جوان ذکر کو نو آل وجود بین العدمین عدمن کتور المتخلل بین الدمین دمن لکتور متخلل پمیند د دمینو کې په منزله د دمین نو دغه شانتی چې پرونم نوې سبابا بیانی دی لگ وقت لراغلی نو دا صحیح تیر که کنا پا نشو تماشو که همه تیراو پا غست که تیر که چه راروان جونده بیده خوشحالی شی راروان حالات اغه دې پیدا خوشاله شي په دې نازې ګما دا ژوند چې دې دا په منزله دې نشته دا د دنیا دا ژوند دا په منزله دې نشه باندې دې آیا مقصد لو ځان په تیار کرا روان وخلا را روان وخلا نو دوه مرګ یې ذکر کړل دوه ژوندونه یو ژوند اغه دا چې موږ په اوس ژوند دیو او دویم ژوند اغه دا آخرت دی ثم یحییکم بیا به ژوندی کی تاسو لرا په آخرت کې دا د آخرت ژوند دی په میانس کې یو حالت و اغه ذکر نه کو چې اغه د مرګ وروسته او د قیامت نه مخکې و دا قبر حالتو آغای ذکر نکو زکا آغیر تا زمنگا حواس نرسی بید اخکارا نعمتو نا ذکر گئی اخکارا اخکارا دا آغیر بارا که جو قرآن کمزای ذکر کردی دی نوائی لی دی بالا حیام ولا کلا تشورون شپاغی کې د چا د مزو ژوند دی نو په هغې تاسو نه پوهېږئ په هغه ژوند موږ نه پوهېږو چې هغه د مرګ وروستو او د آخرت نه مخکې د قبر په حالاتو کې هغه چې کمدنو موږ ژوندي به یو او زموږ حالات دي نیکانو باندې ښکلي حالات دي په بدانو بد حالات دي اغا حبتی ایمان راوڑل پی ضروری دی خدا آغی پا کیفیت منگ نپوئی گو چه سنگ احادیث ویلی دی بس منگ ایمانو تفصیلات بانی منگ نپوئی گو او ضرورت و تم نشتا بزان لسوال کول پکار دی چه اللہ ما دا قبر دا سختون بچی او اللہ نعمتون دا قبر راکی نو آغا حق دی ایمان پی ضروری دی خوب تفصیلاتو اینو پوئی گو نو قرآن دل دنی دی ذکر کری کچادا مانا کڑی وی چه سمع یوحی کم فی القابر بیا بجوندی کی تاسو قبر کے دا مانا چاکڑی دا مانا غلط دا زکا دے مانا کی سدی کبیر دے آکذاب شتام کذاب شتام دا غری روایت قابل قبول نه ده دا غ معنا غلط ده ابن کثیر ذکر کړی دی چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ معنا صحیح ده چې یحییکم فی الاخره اخرت کې بجوندی کی ثم الی ترجعون دا نه چې اخرت کې ژوندۍ کړو او بیا به د دنیا کارونه شروع شي څوک په دکان ته ځي او څوک په یو خوا څوک په بل خوا نه نه ثم الی ترجعون بیا به هغې الله ته ور وګرځولی شئ تاسو هغې ته به ور وګرځولی شئ نو دا دوه مرګ او دوه ژوند ده سورت مومن کې هم راغلی وو دولسم نمبر آیات کې وایي ربنا امتنا اثنتین وحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل الله دو مرګ دې راکړل دو ژوند دې راکړل کدا سینی او یحییکم من القبر والوالی بیا مرګونه درې کیږي او ژوندونه وام بیا درې کیږي بیا بدرې کیږي ثم یحییکم بیا الله ژوندی کړی تاسو ثم الی ترجعون بیا باغ الله ته واپس کړی شي تاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا دوی نعمت ذکر کړی دوی نعمت د دنیا د فائدې سيزونه مې ستاسو لپاره پیدا کړی الله رب العزت وې انسان ته مې پیدا کړی فاحیاکم نو دا څنګه وې چې دا شان مې پری خو دی دا شان مې پری خو دی بلکې فاحیاکم بلکې ستاسو ژوند ته راولو بندوبست مې وکړو زما ګستانه وکړی کړي اسمان ستانه وکړی کړي سمندر ستانه وکړی کړي اوچ استانو کری گئی لوند استانو کری گئی غد سلور آناسر دی ہوا دا اوبری اور دے خاور دا دا ټول ستا په خدمت کی لگیا دی شیخ سادی وی آب رو بادو ما و خرشد و فلک در کارن فاتو نانے بکب آری و بغفلت نخورین هم از باری تو سرگشتا و فرمان بردار دا ټول ستا د پاره لګیا دي شرط انصاف نو باشد کی تو فرمان نو بوری هر یو چیز هر انسان نو کری دی چې څومره غوتا شو وینو دا نو کری کوي نه انسان په انسان چې ګمندنو نو کری کوي اغلا خدمت کوي خلق لکم ما فی الارض جمیعا تدی ظاہری علامہ دادا چھلا ٹول سیزونا لے انسان نوکری کئی چھلا ٹول انسان لپیدا دی لکا غلط منگوئی سالور سیزونا دی نوکو اوبا نئی انسان جو ان تیرولشی کا ہوا نوی نو انسان ژوند تیرول شي ساغ استه شي دارنګ دا خاور نه وي انسان ژوند تیرول شي اور دې چې اور نه انسان ژوند تیرول شي نو دا ټول شي زونه د انسان د پاره دی خو دویمه خبره دا انسان د دې د پاره نه دی اور دې دلیل دا دی چې دا انسان نو او زمکوا انسان نو او هوا وا انسان نو او ور وو انسان نو او بوي یعنی کدا وبني په انسان وخت رولې نشي خو کدا انسانان ني نو په بو سفر ګرځي ها هاي به له پاران چې د دنو به مشوې کلا یو پلاړې کلا بل پلاړې چې انسان ني نو په دې غرونو سفر پریوزي په دې هواګانو سفر پریوزي هي سمنا هیس فرق پی نپریوزی نو دا ټول سی زنا دا انسان دا پارا دی خو انسان دا دی دا پارا ندی دا انسان مقصد رو سراروان دی چینی جاہلن پیلار دی خلیفہ پی انسان دا عرصا اللہ ستا دا پارا پیدا کلی دی نو او بودو ربکم تو غلامی ولی نگئے تا اللہ رب العزت او مانا کنا خود سرکی گا ما دا الله عبادت وکړه هو الذي الله يا غزاد خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی دي تاسو لپاره ما في الارض خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو لپاره ما في الارض جميعا هغه سوچ بزما کړی ټول ظاهر کې او سوال راته شلام د فائدې شو او ما في الارض جميعا دا څه چی دی دا الله رب العزت فائدې لري انسان پیدا کړل نو ځنې سونه هغه د فائدې لپاره نه دی او نقصان دی او نقصان دی هغه مار لړم زهر او د انسان د نقصان لپاره دی او د فائدې لپاره نه دی یاو جواب آغا داده چه دلیم امزرمان مراد نعمتون دی لکه صورت نال دری پانزستم وما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم من نعمت فمن اللہ سجتا سرا کم نعمتون دی او فائده مداد اللہ دی دینه مراد نعمتونه دي هغه ذات هغه خو هغه دي چې صرف هغه پیدا کړی دي تاسو لپاره هغه نعمتونه چې بسمه کړی ټول دویمه هغه دي چې هر شی د فائدې لپاره دي فائدہ دوه قسمه ده یو فائدہ آغا تکوینی ده او بل تشریعی ده یعنی یو ده فائده ده بدن ده او بل فائده ده روح ده نزنی ده فائده ده بدن ده پاره دی او زنی روحانی فائده ده آغا ده چه ده غین عبرت والا والله تی معلوم که والله خود ارسن معلومی گی کنه د چانه د الله حمدونه معلومیږي او د چانه تصویر سکیږي معلومیږي چې الله دا سينه دی الله دا سينه دی نو فائدہ تشریعی او د عبرت فائدہ او د دلیل د نیولو فائدہ دا په ټولو سيزونو کې دا د انسان فائدہ ولا فائدہ رچا دا خو یا فائده با بدن لور کی او یا فائده ایمان لور روح لسکی ور کی زکداری او سیزن اللہ معلومی کی ام من شئن اللہ سب بے و بے حمدے ہاری او سیزن اللہ صفت نہ ہوئی و اللہ او تی معلومی کی کنا درین کد بدن فائده شی ندزن فائده منگ تا معلوم آنا دا الله ویلی دی چی فائده بکشتا خود زنو فائده والی منتا معلوم نده ده زنو فائده والی منتا نده معلوم لکه یو سڑی گنگوٹ پوری خاندلیو صدا ګنګوړ خدای تعالی پیدا کاو هغه باندې خطرناک دانه راو خطا او حکیم وتویل وای دا بالا خلکیږي چې ته تور ګنګوټان راوړي او د دې کمندنه داغې نه دل ماجن جوړ کما هغه نه درسه جوړ کما ماجن جوړ کما هغه وی پوه شو چې دا ما تور ګنګوټ پورې خاندلو الله هغه ته محتاج کړو چنیان سپری کړو مچانې ختم کړو نو بیا په ملک کې بدبوئی زیاته شو بدبوئی پار طرف ته بدبوئی وا نبی زمنګ نه ماده دوغښتو نو ضیاء الحق په دور کې یو جیاز مچان دې موږ له ورکړی دی له موږ دا اوس چلته مچان اوس نه سره نه هغه پاکستانیان مچان دي لکه دا غي موږ ته ډیر زیات ضرورت ته لکه مچان زمنګ دیلته دا چې هغه دوستی کوي او دلته دا دوره خدمتونه کوي کارونه کوي ټول ټیکې دلته هغه یلی مچان چې کم دنو هغه لویه فائدہ لري دا څه نه ده تاسو ماشه دي ستا بدن ته د حجامي ضرورت دي او څه نه کوي نو مجد د حجامه ماشه د حجامه زکی ولګي چورې غدا کار وځو کوم فرزنې فائدہ والے موږ د څه نه ده معلوم نه ده نور هر څه کې دا د حیوانات عالمان وی چې کپچر تا کې مار لړم دا نوی نو په هر میوه کې وزهرو د دې خاوره کې زهريله مواد دي نو هغه ته نه دا ماران خوري دا ماران تی خوري دا غي د وجه نه په میوه جاتو کې زهر نه کدا ني بیا وې میوه کې زهر وي زهر به وي دا الله رب العزت ټیک ته مونږ په نو پوي غوازان له خبره ده او شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل کته وای چې مچ ما تنګي وی نوکر سړې نه تنګي وکاله سړې نوکر یو تنګي کی نو مچ ته نوکر زمون نه کله کله سړې تنګ کی نو ماروم زمون نوکر له کله کله ټکرا کی جوړ سره له خور کی نوکر دې لگا لړم زمون نوکر دې او نوکر کله کله سړې تنګ کی نو دا رزونو فائدہ والے مونږ ته معلوم نه دي څالوره مزه ده چې د جنس انسان لپاره فائدہ ده د جنس انسان لپاره نو د بازو zarar د بازو لپاره فائدہ شي لکه یو سړی له مار تا کور کو ها خو مړ شو هغه ته تکلیف شو خود د دانشواله دا به انسانیت د پاره فائدہ وا اجتماع د پاره بسوا فائدہ وا بیا فائدہ راوته بس فائدہ وو پکې پراته وي فائدہ وو پکې پراته وي پینځم ادا دا چې جميع امن هو دلته دا جميعان دا مخه خلقه سره ملګرو پیدا کړی تاسو راغی چې زما کې دي زما کې تاسو د فائدې سيزونه دي جامعان سورته جاسیه دیار لسم آیات کې او سره من هو دي جامعا من هو یعنی اعتقدو جامعا من هو دا ټول الله نه ومني ټول چې دین د الله نه ومني مطلب د دې ټول مالک څوک دی الله دی چې دا ټول الله ر طرف دی عبادت په داغه حقي چې مخلوق کې تقسیم نشته عبادت کې تقسیم چې خالق یک کیو دی عبادت په صرف داغي دبل شابه نه او جامعه امن هو او خو هغه ذاته چې پیدا کړی ستاسو لپاره آج فضما کی ټول زنی کتابونه او باس کی چه اصل اشیاو که باحت تے ویزکا لکومی ویلے دے لکومی ویلے دے دا فقہ کی مفتیان صاحبان فدیبانی او باس کی اشباو النظائر وغیرہ کی چې اصل په سيزونو کې سړي یعنی مطلب د شریعت یو حکم نوی راغله نو دا اصل په دې کې اباحت ته چې موږ له استعمال جائز دی او که ناجائز دی دا د علماو یو اختلاف وو یو اختلاف وو بیدتیان پا دی مسئلہ نو پوئی گی بریلیان مبتدیعین آغای چی دے نو دا بیدات و دا ثبوت دا پارا دا قائده ہوئی چی خلق لکم ما بچ دیو سیز نا شریعت کے منع ندر آگلی بس اصل پا دی کی جواز دیکھوائی بس و چی تو تووائی چی علکہ دا عید میلاد النبی و امن اکم زیدہ منع کم زیدہ چوائے دواب آل سنت وی منع کم زیدہ چوائے ورس و قوالی وی منع کم زیدہ ردی منع نشتے ہوئی نو اصل دادا چو بس قوائی خلق لکم ما فی الارد کده درے میں دی خوری کده سلوی اختائی خوری کده کال خوری وی کم زید نبی علیہ السلام میری شمی کوئی چې نبی علیہ السلام منه نه کړین په ځان تختوما چې د په زور ځان باندې سيزونه باندې پوېږي په زور په ځان م باندې وی اصل پاشیاو کې باحت ته د مولانا سرفراز خان صفدر سے ابراهیم الله کتاب دې رائے سنت رد بدعاتو کې خو کتاب دې رائے سنت نو میرے او با دی قائدہ باس کردے با دی قائدہ باس کردے چھے در زاننا چھے کم دنو دا بیدات و دا ثبوت دا پارا دا قائدہ ویل صحیح ننی اشبا و النظائر دے ابن نجیم او داغی شرح دا حموی تاریخ پل نم غٹتے غمز و غیون البسائر فی شرح الاشبا و النظائر پلو گا خواغستے نیشی خو حموی پدے باس کردے فقہ اکرام ذکر کردی دی چه دا اختلاف دا دی دی چه دا شریعت نمخ کی شر لا نوار آگلی نو اصل په سيزونو کې سو اباحت او کمن او او توقف دا د شرع دراتلو نه مخکې اختلاف دی چې شرع رااله قران ویلي دی الیوم اکملت لکم دینکم الله دین مکمل شو اوس دا ویل چې اصل پاشیاو کې اباحت دی یا اصل پاشیاو کې حرمت دی اوز دا ویل دا ازان تشارع ویل دا خبره امام ماتوریدی پا تفسیر دا صورت نحل کی دا دی آیات دلان نکڑی دا وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ صورت النحل آیت نمبر 116 ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام موائی دا غصبارکی چی بیانی اجب استاسو درو چی دا حلال لیو دا حرام خپل طرف نمو آیا تپا اللہ درو زوڑائی امام ماتوریدی سے بوئی چی او سی او سڑے ہوئی چی اصل پاشیاو کے عباحت تی اصل پاشیاو کے بعد تے اوسو او داغی دا وجن یوسیز روا کئی یا اصل پاشیاو کے حرمت تے او داغی دا وجن یوسیز حرامی وی دا کس مفتری علاللہ دے پا اللہ دروغ جوڑی نو دا قائدی پا زان پا یکول غاڑی او دا اختلاف پا زیبان زان پا یکول غاڑی چه وی گوری نو بیا سڑی تا پتا لگی نو دا دی خلق لکم نا دا استدلالات سینی خلق لکم ما فی الارض پیدا کړی دی الله تاسو لپاره دا رستو اما یاتینکم خدان راضی دا ټول کائنات تاسو لپاره دی خود دی حلو د حرمت علم الهدایت پا اللہ را لیگی اما آتی انکم منی خدن دا استاد پارا دے خدا اللہ پا حکم بزن استعمال ہے حسنی با نی استعمال ہے عبادت دا دے عبادت دا دے دانے جی پا خپل اخوقا سچ کندنو علی علوا و سا حرام و اللہ دے آغازات چی صرف آغا پیدا کردی استاس دا پارا آغا چی بزمان کیلی طول ثم استوى الى السماء بیا را د وکړه په طرف د اسمان په استوا په سلا کې چې ال راشي استوا سلا کې چې ال راشي د استوا په سلا کې نو د ارادي په معنی چې ال راشي ناغه جدا له اعراف کې ان شاء الله راشي ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه په طرف د اسمان برابر کړل دی لاره او اسمانونه د دې آیات نه معلومه شو چې اول زمکه پیدا کړه او بیا اسمان سورته نازعات دیرشم آیات وګوري آلته وای انتم اشد خلقا ام السماء بنا رفع سمکا فسواها واغتش لیلا واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها التوي اسمان مخره والارض بعد ذلك دحاها زمکه پس دینا غوڑا ولینا داغینا معلومی گی چه زمکه پیدایش دا اسمان نرستو ده څوک ته وجیګارې کوي چې یو پیدایش د ځمکې دی او بل د احوت د ځمکې دی او پیدایش مخکې دی او د احوتې وروسته دی لکه قالین چې جوړ کی په 1920 کې او خورې په سن 2000 کې کی نو جوړه کړې مخکې وو خوره کړې وروسته دا دا دې ته توجی وي لکه بده یو ملازین و تتلو دا توجیه داسی ترتیب دا پیدایش قرآن سورت حامیم سجده کی ذکر کرده ده حامیم سجده کی نهم لسم یو لسم آیات کی عرص دا زمک مخ کیو اووی اینکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین و تجلون لو اندادا ذالک رب العالمین و جعل فی رواسی من فوقیا و بارک فی و قدر فی قواتا فی اربات ایام سوال لستائلین عرصی مخکشو پیدائش غرون تاکوال برکتون اچول ارسی سے گندنو سوشو مخشو ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين بیا اراده اسمان دا وکړه فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم فداش پک رازو کے برابر شو سالور او دعا دا ترتیب صورت عام دین سجدہ کے دے البتا دا ذکر قول ترتیب قرآن کریم بدلی نا بدلی کل از مکہ مخی کی کل آسمان مخی کی او داگی اکثری قاعدہ دادا حکم ځای کې الله نعمتونه ذکر کړي هغه د اسمکه مخکې کی ذکر اسمکه نعمتونو ته زمونږ ذهن زر رسی هغه مونږ زر پیژنو او چې کوم ځای الله قدرتونه ذکر کوي واغ ځای اسمان مخی کی ځکه د الله قدرت په اسمان کې ډېر ښکار کیږي ځکه غټ هم دی او بېستون هم دی غټ دی او بېستون دی نو الله رب العزت د ذکر ترتیب بدلی را بدلی د څه شي د ذکر ترتیب بدلی را بدلی البته دو اصل پیدایش ترتیب اغا اغا دی تا چه کم بیان شو سورت آمین سجده کی اوز دیز نعمتون ذکر کل خلق لکم ما فی الارض جمیعا از مکه مکه کرن او سورت ناتیات کی حل تا قدرت ذکر کهو چه تاسو آئی چه سنگ با پیدا کی نو اغاندم اشد خلقن ان استما بنا تاسو کستفتی اگرانی او که اللہ که اسمان گران دی نو قدرت پا اسمان کدی خار کی دو ورپسیز مکا یاد اکڑا والارد بعد ذالک اوز مکا پزد دینا دام وارا پزد دینا دام وارا چه دا ها غوڑ ولی دا دیل آرام نو قدرتونو بزای کی اسمان مخی کی لکه سورت رات بے مایات کی وئی اللہ الذی رفع السماوات اسمان مخی کو ورپسی وئی هو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی زمکہ رسو کڑا دا ذکر کولو کی کل یوم مخی کی کل بالمخی کی اصل ترتیب د حامیم سجده ہو سم استوائل السمام بیر آدو کلاب طرف دا اسمان نو برا بر اکرل دیل راو اسمان اونا او آغا اللہ پار سپویا دے بکل شایئن پاری او سیزبان دی پوی دن کے دے دمکی رکو کی ویلو ان اللہ علا کل شایئن قدیر نو علمی پی خیاس کرو اللہ پار سو قدرت والا دے نو علم والا ہم شو او بدو ربکم فاغا اللہ پا عرص پویا دے نو قدرت والا ام دے او بدو ربکم علم ذکر کی قدرت پی قیاس کی او قدرت ذکر کی علم پی قیاس کی وہوا پی کل شین علیم فاغا اللہ دے پاری اسلوان قدرت والا نری بھیری پار سبانے اللہ پوئی گی پا کلیاتم پوئی گی پجزیاتم پوئی گی فاغا اللہ دے آره سبحانه پوی دنگه و ایستال ربک للملائکه دا درین نعمت تمهید درین نعمت تمهید درین نعمتو که ستاسو نیکو ستاسو بابا می مسجدونی لحی ده فرشتو گرداولهو آغا تمهی فرشتی بسج دارتاو کڑوی د دومره لوی خاندان تړی نو داسې کچه کار م کوو چې د غیر الله عبادت وکې بلکې او بدو ربکم صرف او صرف د الله عبادت وکا د غیر عبادت م کوو او دا فرشتې مې ورته ولې په سجده ګرځولې نو دا ورته تمهید ذکر کوي ځکه لوی مقصد له پیدا و چې خلافت و لوی مقصد له پیدا و چه خلافتو اولو استعداد نولا ورکڑو چه علمو وعلم آدم الاسما پاس شده امو لوی مقصد لپیداو اولو استعداد نولا ورکو نو اوز جدول آدم نو فرشتی موتزک بسجدو خرزوالی ده خلافت لپیداو نو ازب روح بانی تجلی ذاتیوا آغه تجلات فرشتو سجده وکړم او جدول آدم وایس قال ربک للملائکه ورسره دی رکوع کی دی رکوع کی دام ذکر کوي اشارتن چه عبادت الله ته مخلوق درې قسمه او هغه ته کمندنو عقلمن مخلوق درې قسمه او یو د خاورې نه پیدا خاورین او دویم د نور پیدا نورانی او دریم د اور پیدا دا درې واړه جزان دي او دې د عبادت لایق نه دي مخلوق کې عبادت ځای نشته خاورین عجز دی حکم چلولو لا پیدا دی حکم جوړولو لا نه پیدا خاورین عجز دی ایرشیوی اتنان ونه خوڑلی وا بیا جڑل نورانی مخلوق اغی اجزان دی چگه وحلی وا چه لا علم لنا نو چه سوک لا علم بی اغی الہ نمی او دوورا پیدا چیدی ناری ناو ای دشمن دی اغی دا اللہ دو کم نا انکار کڑو ابا واستكبر او دشمن عبادت کوي فاز الله ما شیطان او دشمن عبادت مکو راتری والا مخلوق قابل عبادت ندی او بدو ربکم صرف او صرف د الله عبادت کوي وایذ قال ربک وایذ داړو به زلاغي وایس قال ربك دا ظرف عامل او متعلق واړي عامل واړي عام طور د دې معنا کیږي یاد کاغه ډوبه کو سین کې کا سہارا چو سړی ډوبېږي نو کابل ته ملاس شي نو چې ځان نه خلک عقیده جوړ کړي نو بیا ورپسې آیاتونه تاوي نو بریلیانو د ځان نه یو عقیده جوړ کړه غلطه چې پیغمبر پارس پوهېږي په ماکان او په مایکونو په ماکان او په مایکونو پارس باندې پوهېږي پارس پوئیگی نو بیایوالا دلیلو نا خوونا نو بیای تاوول شورو کرل دایاتونو تاوول زکا عقیده خوش تاختاوا نو دلیلو نوالا دسان جوڑی او چکم آیاتونو دا دی عقیده خلاف راگلیو داگی غلط معنی شورو کری او چکل ادا معنیو که یاد کاغه وخت ویدا نبی علیہ السلام ته وی چې تیر آیات کا مطلب دا دی چې ستا په ذهن کې شته ستا په مخ کې نه پوهی خو ته اوس رایات کا ځانتا رایات کا ځانتا نو دی باندې هغه زمون کار نه کوي چې اذکر یاد کا چې کمندنو ته نو قرآن مجید کې چې وذکرو کم ځای راغلی دا غزر بیا سو هغه ته هم د مخ نه یادو د مخ نه یادو کله دی عامل وذکر شي دا قرآن کې ځنو ځایونو کې دا وذکر راوته دی وذکر فی الکتاب مریم اذ انت وزت من آلها مکان شرقیا وذکر فی الکتاب ابراهیم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه وكذا سنو زائنو کی ذکر دے اغوی لا معذوب و مذکور حمل کو ددی مطلب یو اغا دا دے چه دا وقت قابل بیان دے دو اسکور مانا دا دا چه زیرت بیانون نو تیری خلقو تا بیان کا تذکرہ کولی یعنی نبی خبری بیانول مقصود دی تقدری مسئلی بیانو تا دانا چگینی تا تیار دی مذہو کی دی پراتی دی او سیزان تر آیات کا نو از کورس کال دا یو وخت چلے دا دے یاد اولو وڑنے تو دا وقت رایات کا دا رایات کا و بیان کا بیان کا دویم دا دے چھ دا پا مانا دا قد دے قد کال ربک آڑو متعلق تے جت نیشتے درین دا شمیرولو دا پار دے غڑ غڑ زائیون پی شماری دا دیڑو عامل تاجت نیشتے دا میولوی وقتو او حاغ وقت چه قال ربک دام دا یولوی وقتو دا را تعداد او دا شمیرولو دا لوی لوی زائیون دا پار دے عامل ته ضرورت نشته بل دا چې دا چې کمدنو زائد دی نو متعلق ته اجت نشته پینډه شیخ ابراهیم الله ذکر کړی دی چې د ظرف متعلق کله مکی او کله رسو ځکه ظروف کله محارم دی نو دې کې توسو ده توسو دا پکی ویس کال ربو دار آروان قالو اغیر کی اغیر متعلق تھے قالو اس کال ربو قالو اس کال ربو ویلو دی فرشتو پاوکی جستار ابو تداویل انی جائلن فی الارد خلیفہ اتجل فيها من يفسد فيها فرشتو دا ویلو اتجلو نو دا اس قالا پا قالو پور متعلق دے نو بل معذوب رائے سلو تا اجت نشتا آغی تا اجت نشتا دا دے انسان ابتدا ذکر کئی دے انسان پیدائش دے انسان چی کمدنو پیدائش انسان علم دوستا دے دا که دای او صفت تے چه دے معلومات کئی نو دا که یو خوی دے لٹون دا ماضی لٹون دا ماضی نو دا ارچا خپل یو سوچی خپل فکری وی نو زن ماضی لٹون کئی نو آج صرف دا خپل کور بارا کیو وی چه دا زمان دا کور یرا مخ که سنگه او بیاسه چلو شو بس آ دوری دا چا زین دوری چه یرا پرون منگ سخوڑ لی ونن بسخرو فکر آر کس با قدر حلمت اوش دار چا یو خپل فکری یو خپل سرچی وی خوچه کل یو حکیم انسانی او خیار انسانی وغیر انسانیت پہ ابتدا سوچ کئی چلا انسان سنگ پیدا شو تا کم زین آراغے وغیر پورے انسانیت پہ ماضی سوچ کئی پہ ماضی سوچ کئی یو عالم لکلی دی چھے کچر تا دو وحی راہنمائی نوے دو وحی او دا آسمانی تعلیم راهنمایی نوی نو انسان با ساده پا دی بانده اغسطه وی او بیا ومده حقیقت تا نوی رسیده لی چه انسان سشه ده و سنگ شورو شو درده چه کمدنو دو بلا اخپل ابتدا معلوم کرده نو او نوی اخپل حقیقت معلوم کرده و چه دا سشه ده دا څه شی دی او چې چاوم د دې نه پدې کې د وای نه بغیر سوچونه کړی دي نو هغه کندو تارتاو شوی دي استهوته الشیاطین فی الارض حیران چې هغه الله رب العزت اعلان نه منلی او الله مربی نه منلی او د عقل مطابق سوچ کوي نو په دې کنده کې هغه ډیر خراب شوی دی ډیر خراب شوی دی په دې کې زنو خلکو نظریه پیش کرا خیالو دیتا خیالات وی چه اوس وقت که اگر دیرا ترقی آفتا دا دا داروین نظریه دا داروین نظریه آغا چه کم دنو دیرا ترقی آفتا نظریه دا چایی تا نظریه ارتقا ہوئی اوس چه دا فرست ایر او دا سیکنڈ ایر د یو لسم او دو لسم کما بیالو چی دا حیاتیات نو پاگی کی تے کم دنو دا داروین نظریات دیر پا جوش و خوروش و ایلکی گی اوس باقاعدہ آگی تا تے کم دنو نظریات ارتقا ہوئی والوشن چھ منگ کی ترقی کے دا نو چاوئی چه منگا اول چه او چینجه پیدا شوه ہو حیواناتو کی اغی چینجی تا اغی امی باوئی اول دے پیدا شوه ہو او بو خاور جنگی دل سمندر چپی والی غرب غروبا غرب غروبا نیو چینجه پیدا شو بیارو رو نور سیزونا پیدا کی دل پاری کی میان پیدا شو میانو کی چه کمدنو یو مئی توب کو اوچه تار آگئی ناغنه چه کمدنو لکای کٹوا او داغنه وزاری لری اغبانی ناغنه چه کمدنو یو رانا تگری نا جوڑ شو فراغ تی جوڑ شو چندق تی نا جوڑ شو آ چندق بسالو رخ پو بیا دا اغلو گوگل شو دا اغین اغلت چرمخکای جوڑا شو بیا دا اغلت چرمخکای نلکای کٹ شو اغل رستانه اخفی شو یا لگی غلط شوی مخینه لحسون شو او لگوگل شو دا اغین انسان جوڑ شو انسان تی جوڑ شو دا جی کمدنو دا اغلی یو سوچ تی یو خیال لی لکه دا د سرمخکای اولاد دی چا دا امیبا نه شروع کړه نو امیبا په مخ کې تو بیا شادو شوه باقاعده چاټ یې جوړ کړی چاټ که چا لیدلی ما په خپله لیدلی دی چاټ یې جوړ کړی په هغې کې شپږ تصویران وي چینجۍ بیا داسې بل شي بیا بل شي بیا شادو شی شادو ادری گی لکیت کٹ شی دے پلا بربند انسان ادری گی بربند انسان خدای دا برن نی شروع کری لکا دا سیدنا دی چه انسان والا ویخ تراولی لکا داو تنظل لکنا نو دا لاندی نی پتوان شروع کری نو دری پتوان لاندی دری بری نو لاندی نی پتو والا نی آغا چه کمدنو دا چنجین بیا بل بیا بل بیا دا سی نو دا گلت که بارا نی گوڑ کین اغا انسانو درولی بربن کنه دار دی نظریه دی شادو اولاد دا یو خیال لی دا دی کمدنو پا دی که لارل او اسو تباقی رستم دی قرآن پا شکل ویلشی یا دی پالکانو او پا جینکو او که بختور پا کسو کی او خبری کی چورتوی دا حرام دی دروغ دی ولکه یادې نو سو خبر دی سو قران لره ضروره او دا غي اغه نظریه بیا جوړیږي چې انسان داسې او شیو د مادي ترقی وکړه دا نوم دی هیومن انیمل بیا وی چې قران زن خلق رالل آیې چې قران د انسان تاریخ وې ولکه چې ډیر وای تقریبا و زره کال جوړیږي سکم دا آدم علیہ السلام نه تر اوس وخته پوری و زره کال او نیم زره کاز شپګنی یاوو دومره انسان عمر دی او ایمن ټیسټ کو کاربن ټیسټ ودا مونږ وکړو ری مونږ ته کم دینو معلومات وکړل چې انسان د دینه په خوانه دی دینه په خوانه دی ډیر زیات په خوانه دی نو وای مونږ چې یو ټیسټ کو نو داږي چې عمر 45000 سال جوړیږي دا په دغه اړو کې تاریخ لیکلو پاړو کې مونږ ټیسټ کو نو د انسان اړو کې هغه چې کمندونو 45000 سال مخکې ملاو شو پاغې مخکې ملاو شو نو دا مخکې نه وي څوک یې مونږ ټیسټ کو ناغا یو لاک کال مخکې ملاو شو چې یو لاک کال عمر دی او دغه مخلوقو نیاندرتال نیاندرتال بیا په افریقا کې شادوګانو نه انسانان جوړ شو نو نیاندرتال سره یو غټ جنگ وشو د یورپ په ځمکه نو انسانانو نیاندرتال ختم کو او انسانان پاتې شو انسانان پاتې شو دا دی مور خوب لیدلې دا چا ویلې دا د ټیسټ کې معلوم کړو دا په ټیسټ کې دا نیاندرتال نوم دا چا وخو دا د چا وخو او دا جنگ دا چا وی دا د چا وی او دا د کمنو تخمینی دی دا د قرآن د تاریخ خرابولو لپاره قرآن چې کوم حقیقت ذکر کړی دی هغې د خرابولو لپاره نو په ټیسټونو باندې دی قرآن منسوخ کوي او قرآن پې غلطوي او دارنګې په خپلو خیالي نظریو چې داسې کېدل داسې کېدل اوس خو مونږ چې ته ونه لیدو چې د یوې چندخې نه انسان جوړ شوی دا بس هغه وخت کې جوړېدو دا دومره وخت تیر شو یوه چندخه انسان نه شو یوې شادو نه انسان جوړ نه شو او دا چې کمنر په هغه وخت کې جوړ شو بس بیا ترقي ختمه شوه یوه شادو چا ونه لیده رای نه لکه کټ شوي او هغه چې کمنر انسان شوی دا نو قرآن کریم او اسلام مقابل ده قرآن چې کم دی نو صاف انسان پیدایش ویلې دی پیدایش ویلې دی بیا ځینې منکري حدیث هغه یې د هغه نه مجبور وي د یورپ نه هغه خو د یورپ خبره قرآن کې را ده نه کول غواړي او انګریز په قرآن حاکم کوي انګریز په قرآن حاکم کوي دا غي بیا د قرآن د آیاتونه هغه طرف تاړي وی آدم چې دی دا یو خاص سړی نوم نو دا یو نو او یو قسمو اغل الله ترقی ورکړه اغل الله ترقی ورکړه او دا شو شو چې آدم نو دغه نو شخص نو ان الله صفا آدم و نوحا دې څه مطلب دی بیا نو څه شو و ابراهیم او آدم څه شو آدم څه شو چې شخص نه دی د انسانانو پلار هغه آدم علیه السلام دی اولنی فرد آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام و سلام دی دا صحیح ده چې آدم یو جامع شخصیت و د انسانانو تخم و او په دې کې الله رب العزت د انسانانو ډیر سیزونه اچولی و او دا غنه دا انسانیت خور شو دا انسانیت خور شو خو یا دا داروین نظریه او یا دا کمدن نور نظریات دا نیاندرتال دا دا قرآن مجید جگره دا او سی بیالو جی که زوتای او سم او نشته څوک چې دا وایي چې دا ولې په نصاب تعلیم کې تاسو ته وایي او کوایې نو غلط نظریه تقابل لپاره ورسره د انسان خلقت او حیاتیت ته بیالوجی نه باس کای او بیالوجی حیاتیات دي د انسان د حیاتیات نه باس کای نو د قران پرانا کې ولې نه کای چې د ډاروین پرانا کې کای د قران بیالوجی ولې نه وای او ډاروین پرات کای ولې نه چې ډاروین والوشن رات کی هغه رات کای ولې نه هغه ولې نه لیکي په بیالوجی کې خوصل آغانا متاثر ای او پا دید ملکان و قائد خراب ای او جنکو و قائد خراب ای دا مستقل سازش دی چه بس انسان چه دی نیو هیومن اینی ملک دی دا یو ترقی آفتا مادی ارتقا کون که دی چه دی مادی ارتقا کی مادی ارتقا کی قران چې کومه ارتقا ذکر کړې ده یا مون رومي ذکر کړې ده یا د ګندنو مجدد ذکر کړې ده او یا شاه ولی الله رحم الله ذکر کړې ده هغه جدا ارتقا ده حاصل ډاروین ارتقا نه ده هر استعداداتو ارتقا ده استعداداتو چې یو صرف د ګټ استعداد دی بیا د ونی استعداد دی بیا د حیوان استعداد دی او بیا د انسان استعداد دی نو دا هر یو د استعداد مطابق د برنه فیس کیږي نو د برنه چې څومره فیس کیږي نو ارسو کې عقل داخل استعداد مطابق کی نو انسان باندې فیس کیږي د رحمانیت نو د خپل استعداد مطابق واغس یا شاول الله بطور بازغه کی وحدات ذکر کړی دی وحدات ذکر کړی دي اغه ځان له مساله وا اغه قرآن نه خلاف نه کوي اغه د انسان حقیقت ذکر کوي او تین ذکر کوي څه د ډاروین ارتقالی نو مور نه رومي ارتقال نه علی زګه اغه کې اخر کې الله ته سجده وا او الله قانون منلی او د ډاروین په ارتقا کې د عبدیت نه ازادي ده او ای که حیوانیت ته زګه غالي چه زب اخفل طبعی طاقتونو کی پایی که زادادیم آغالی و در داروین اغزک آلی چایی که چه کمدنو ده حیوانیت تی چه زب زناوریم چه سن طریقی سر جوان تیروم نو تیروم با او ده مرنه رومی ده شاولی اللہ ده مجدد ده ابن عربی داغی پاخر که محبت الهی تفریقی گی عبادت تفریقی گی اخو آغا ارتقاوا هغه ارتقا چې انسان ترقی کوي او محبت تلاړ شي هغه ځکه نه لی چې پای کې به الله غلام شي او څه د هغې نه ځان خلاصوي دا سوچ به کار دی او نصاب تعلیم کې مسلمانان ناست دي او وایي نه چې دا پکې څه غل خوړل کېږي او چې لیکې د ریسرچ دپاره او د معلوماتو دپاره نو رد پې ولې نه کوي منګوم پتاو کې لیکلې دي د ډاروین نظریه موږ لیکلې ده را ته په کړه ده دا رنګ نور نظریات دا نه دي استاد غولو نه موږ خبر نه یو چې هغه موږ ته معلوم نه دي موږ یې وایو مراد کو یو سایه ته موږ نه پیژنو او استاد یې ته نظریه موږ نه پیژنو چې پاګي تاسو کې اوس په مرتب کوي خدای نظریات پدې خرابې پیدا گئی نئی پوت میلحات کے انداز نئی پوت میلحات کے انداز شاول اللہ رحمہ اللہ خیر کثیر کی پاخر کے جو کمدنو فرمائی لی دی ایاک و اوہام الفلسفہ خاص کر زانو ساتا ندی غلط سائنسی نظریاتونا غلط نظریاتونا داغینا جو کمدنو زانو ساتا دا نظریات را دن نه کوي په قران او په سنت خلک بدګمانه کوي ورسره اسلام وایا ویلی کا وسره چې اسلام دا وایي د کسړي غل خوړل دا غلط دي هغه مونږ ته سپی په نظر ګوري مونږ ته شادو په نظر ګوري مونږ نه شادوګان یو نه کربوړي شرمخکایو منگ انسانیو کرمنا بنی آدم منگ زناور نیو منگ انسانانیو او اللہ رب العزت پرشتی سے کمدن آغتا پسجدہ غرزا ولیوی ناوڑو کے سیزنو ندی سوچ پکار دی اللہ رب العزت تے انسان ابتدا خود لینا چه ده وحی لنرازی او مازی لٹائی ده کندو که بساری فی الارد حیران حیران بھائی او ده چاند پریشان بھائی اللہ ده انسان پیدائش تاغیب تیدا طول ذکر کردی دا چه ده داروین خنزیر منی ناللہ اولی نمانی ناللہ ده پیغمبر اولی نمانی ویس قال رب کل الملائکہ او باکی چوی رب دی فرشتو تا پاو کی چوی رب دی لیل ملائکہ دی فرشتو تا فرشتو تا ویل دا چی کم دنو دا مشوری دا پارا نو دا دا اعلام و خبرول دا پارو یادویم اظہار دا تعظیم آدم دا پارا یاد ریم چه دا پارا دا اخبار چه تاسو با دا خدمت کوئی خدمت پارا دا کوئی زکا دے خلیفہ دے نو زما بادشاہ شو نو تاسو بے خدمتگاری ہے ملائکو توئی چه تاسو بے خدمتگاری ہے یا که ده مشوری ده پارشی نو اللہ مشوری تا محتاج نده خدا ترغیب ده خلقو تا چه تاسو یو کار کوئی نو مشوره کوئی مشوره کوئی ملائک دادو علوکت نده ارسال لی رسالت تو ہوئی نو ملائک اللہ پا کارونو پسی لیگی نا اللہ مخلوق دے نورانی نورانی مخلوق دے اگر دی عالم ندی چی منگے ہوئی نو نر دی عناصر ارباؤں نا پیدا دی داغی دا پیدایش مادا یو بل سیز نور آد آگه نا پیدا دی دا آغا نور حقیقت امم نا پیجنو دا آگه حقیقت امم نا پیجنو خدا یو مخلوق تے دا اللہ رب العزت تابدار دی آنظام تکوینی آگه دا پارے اللہ لیگی کارونا پی اللہ کی فالمدبرات امرا او نافرمانی نکی دا اللہ لا یعصون اللہ ما امرهم تا اللہ رب العزت نافرمانی نکی نو ملائکو تے ہوئی سرسید تین انکار کی وی ملائک ده انسان روحانی طاقت تا ہوئی نو انسان خود الاشتے نا نو سنگا ملائکو تا بیا ہوئی انسان خلا پیدا نا دے نو ملائک چی روحانی طاقت تا ہوئی ده انسان نو آغا جے کم دے نو لا انسان پیدا نا دے نو سنگ روحانی طاقت تا ہوئی دا تحریف دا قرآن نے او دا دا یورپ دا سائنس نا تاثر دے چه کم شے نخ کاری نو منگے نمانو نو آغوی ملائک و جنات نخ کاری نو منگے چه کندنو نمانو دا دا آغوی و الہادو ویس قال ربکا پاوکی چویلیو رب دی اوی رب دی فرشتو تا اینی جائلن فی الارد خلیفہ یقیناً زپیدا کون کے بزما کی خلیفہ یو چلون کے دو حکمونو خپل د خپل حکمونو چلون کے پیدا کوم یقینا زه پیدا کوم کے بزما کی یو بادشاہ خپل بادشاہ وی زما بادشاہ وی زما قانون بخل کو تو وی خلیفتن لغت کی خلافت آغا النیابت عن الغیر دبل پزای کی دلو تا ہوئی دبل پزای کی دلو تا آغیتا نیابت ہوئی خلافت دا لغوی لفظ ہے لغوی خلافت مطلب النیابت عن الغیر دبل پزای کیدل نو خلیفہ معنا دبل پزای زه پیدا کوم پزما کی خلیفہ دبل پزای پد چا پزای خلیفہ نائب جانشین نو د چا جانشین او د چا پزای نو زونو چې کمندنو دا وایل چې خلیفہ دم من الجن خلیفہ د پیریانو هر نائب او جانشین د پیریانو خلیفہ او جانشین دا د پیریانو او وی پزما کا باندې مخ کې پیریانو هغه فسادونه وکړل هغه ختم شو هغه پسې الله انسان پیدا کړو نو انسان دا هغه پزایو نو خلیفہ تم من الجن د پیریانو پزای دا معنا غلط ده یو دا شبدی کی کم روایت نقل لے و تفسیر قاسمی محاسن التاویل لقاسمی پاغیرت کڑے دے چھ دا روایت صحیح ندے چھ بزمکہ کے مکہ پیریانو دا پیریانو نمک کے ہنو دا ہن نمک کے بنو دا سیلوی قصہ جوڑا کڑے دا ویدا تے کم دنو روایت صحیح ندے دوی دلته کې چې د پیریانو نائب شو دا خلیفہ لفظ دا اصطلاحی نشو لغوی شو دا به صرف داسې وویل چې لکه رستو د پیریانو نه د دې دپاره یو آسان لفظ راتو چینی جائن فی الارض بعد الجن د جناتو نرستو پیدا کوم یو مخلوق نو دی خلیفتن دی لفظ دی تساجدو درین سورت سواد کی داود علیہ السلام تا اللہ وی شفاگشتم آیات کی یا داودو انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض یا داودا زتا چه کم دنو خلیفہ پزمکہ کی گردون ناغم دے پیریانو خلیفہ حد چاہ خلیفہ چینی جائلو جائلو کافل ارد خلیفہ یا داودو انا جالنا کا خلیفہ تن فل ارد ناغم چاہ خلیفہ بیا داغه نامه کې پیریانو سوره سواد آیت نمبر 26 سالورم کدا خلیفہ استلایی شي نو بیا قانون داوی چې څوک د چا په ځای استلا کې مداغه کار کوي او پاغي کې اصل اولاوی لکه یو امامی یو نائب امامی نو اصل خشوع کی امام اغا نائب امام اغا سپیری سٹپنی وی خو کار بدا نائب دا اصل کی نو منگ دے پیریانو کار کو آدے پیریانو حکم چلو بیاو پیریان زمنگ نخشو پیریان بیا زمنگ نخشو نو دا خلیفتا من الجن دا تے کم دنو سعینا دا مانا دویم زنو مانا اکڑا چینی جائلن فی الارد خلیفہ ز پیدا کوم بزما کی خلیفتا یو بل پسی راتن کے مخلوق چی یو بل پسی برازی یخلفو بازهم بازا جیلن بازا جیلن و قرنن بازا قرنن داغی دا پا رہی دلیلون اوائل دلیلون اوائل اگر سورة الانعام آخری آیات یو سل پینزش پیتم هو الذي جعلكم خلائف في الارض الله تاسو یو بل بصیر اوسی ازما کی دارنگ سورة یونس سوار لسم آیات سوار لسم آیات ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون بیا می تاسو داغی پسی آباد کړی داغی پسی می آباد کړی دارنگ سورتی مریم کی وی فخلفا من بعدهم خلف سورت اعراف کی وی فخلفا من بعدهم خلف ورث الكتاب دارنگ سورت الاعراف کی وی عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون دارنگ سورت فاطر کی ہوئی هو الذي جعلكم خلائف الارض جعلكم خلائف الارض دارنگ سورت نمل کی ہوئی اما یجیب المصطر ازاداو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء دارنگی سورت زخرف کی ہوئی دیتول و آیاتونو کی داوئی چه لکتاسو دا نورو پسیرا لگی دا سی مخلوق پیدا کم چه زامن با دا پلارانو پسیرا جی دا سی غیب سی بین وسی رازی دا مانا دا سینا دا یاو دا دی وجنا چه دا خلافت تک چه دا خلیفہ دا اصطلاح شرعی دا او پا دا غیر طول و آیاتونو کی دا چې کمندونو واغستا لغوی معنا دا ټول آیاتونه چې کوم وای نو دغه ځای کې خلافت لغوی دی دا یو لغوی لفظ دی او دې ځای کې انی جائلن فی الارض خلیفہ یا سورۃ الصاد کې اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ یا سورۃ نور کی لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ دا خلافت شرعی دے دا خلافت اصطلاح دا اصطلاحی لفظ دے نو دا غر حدید پارا دلیل کی دلی نیشی دویم آغا دادا چه دغا آیاتونو کی رامانه صحیح وا زکر زن قومونا ختم شو او نور الله پیدا کړل نور الله پیدا کړل کما انشاکم من ذریات قوم اخرین اگر سورۃ الانعام کی وہی وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریات قوم اخرین اللہ وستاس ختم کی نور براولی نور براولی نو آغا زائلو کی دامانہ صحیح ہوا زگزن ختم شو نور را للو صحیح دیدن نو دیز ہے کہ آدم علیہ السلام سوک ختم شو آدم علیہ السلام دا غیب زیر آگے دا آدم علیہ السلام خپلارو نکنو خلقهو من تراب داغن سو ختم شو آراغه او داود علیہ السلام نمخ کے سو ختم شو داود علیہ السلام داغی پر زہر آغه کم کم تبا شو او داغی پر زہر آغه درین پدی کلی انسان فضیلت تده داغو چرگانو کم کی گی بیزو کم کی گی او پمیخو کم کی گی چه مور امڈشی داغا کاشای کل راوڑی میخا و ایزادا میخا زڑا شوی دا نوی بیکو دا کاشای با اوساتو او میخا با خرسکو ناغ کاشای رالاو دا میخ زایی اونیو نو دیکھ دے انسانی زد سدے کرمنا بنی آدم داو بلا زل دا سکی گی دیر زمیدارانی اغی اڑو چه تمیخ آغستی نی با زڑا خرسا کی یا علال کی خیراتی کی او داگی بچای داگی بزای قیم مقام شی غوا چه کمدنو آغا چه زڑا شی نا خرسا کی داگی سخای داگی بزای قیم مقام شی نو بدی که دی انسان سفزیلت دی چه انسان بچی را اوڑی آرده با چه کمدنو مڑی گی با او بچای بے قیم مقام کی گی نو مقام پا دیکھ سرے کرمنا بنی آدم اصطلاحی لفظ زان لوی او لغوی لفظ زان لوی اصل کی یو فرقہ باطلت رشی ہوا اتحادیہ فرق باطلوں کی ملحدین و صوفیاؤں کے یو فرقہ تیرہ شیوا اتحادیہ چاگئی دا اللہ و دا انسان وحدت وی یو والے وی انسان کی وی اللہ حلول کردے دادا غی اسخان نظریہ وی دا آغه نظریه دا رد دا پارا حافظ ابن تیمیه رحمه اللہ تعالی دا دی معنو کلا یخلق بازهو بازا دا آغه دا نظریه آغه دا رد دا پارا ہوئی او چه کم زی تفسیر کبیر دا شیخ الاسلامو گورا اومی دا معنو کلی دا رد کلی دا په حلولیه و اتحادیه و باندی ورسره چه کمدن و خلافت ده انسان ده اللہ ده پاره ثابت کرده تشریعی خلافت اغای ذکر کرده ده اغای پا غلط نظریه رد کرده چه اغای نه ده استلال اغای کو و بس اغای ده مانه و کرا چه یخلف و بازو و بازا چه دوی تینه استلالو نگی استدلالی اونکی نور خلافت تشریعی اگر پا اک قضای کی ثابت کرده پا قضای کی ثابت کرده پس بیادیر و تفسیرون و ابن کثیر ابن جریر دا معنی رواق استا چې یخلف بعضه بعضا دا لغوی لفظ نه دی رامده اغم دا یو ټیکا اغست دا چه زبا شریع الفاظ روانو ما دا شریعت تکی چی دی دا بزر وانو دا ټیکا اغست دا نو اغم وی خلافت شریع استیلان دا او دا کم آیاتون چی منگویل دا پیش کری دی نو دا اغی وار پسی تفریق کئی چه دا انسان حکومت که دا اللہ دخل نیشتا ریاست دا دا انسانان خپل کار دی دی که دخل نیشتا ایو بلا جنائی دا اغیم تی کمدنو دا غامیدی دیر وضاحت تفصیل کرده چه خط تحقیقی کرده زکاغ جنائیم دا نمانی دا نمانی چه حکومت کری دا شریعت دخلوی شریعت دخلوی اداره تحقیقات اسلامی او دا اغیی دی کمدنو پاغی بانی تحقیق کئی نمی والا تحقیقات اسلامی خده او بکین تقریبات اسلامی دی تقریبات اسلامی دی تقریبات تی کمدنو کئی او تحریفات کئی تحریفات تی کمدنو کئی نا غیرم داوی چې حکومت د انسانانو دا روی خپل کار دی په دې کې دا الله د احکاماتو د شریعت ته دخل نشته نو غیر خلافت دا لغوی لفظ ذکر کړي خدای لغوی لفظ دی او دا شرعی لفظ نه دی نو مخکې پیریانو او انسان ختم پیریان ختم انسانان رالل او انسانانو که بدا سیستمی چه سوک بزی و سوک برازی سوک بزی و سوک برازی دا شرعی اصطلاح بدلولو قرآن کریم خپلا دا خلافت تشریح کرده دا سورة سواد شپک دیر شمایات کی شپک اشتمایات کی یا داودو انا جالنا کا خلیفتن فی الارض یا داودا یا داود اے داودا انا جالنا کا خلیفتن فی الارض تمی گرزاولے بادشاہ پس مکا کی نو بادشاہ سے نخفل قانون بچالائے نا خلیفہ نو فاہکم بین الناس بلاق ولا تتبی لوا فیضلک عن سبیل اللہ فاقم بین الناس بلاقت اوز دا اللہ پا حکم حکومت چلاوا حکومت دا اللہ پا قانون چلاوا اوہ غزائی بنا خلیفہ تعریف اصطلاحی انشاءاللہ رشی قرآن پا خفل کئی چه فاقم بین الناس بلاقت دا خلق و درمیان دا حکومت اوکا دا اللہ پا قانون ولا ستا بلاوا خپل طبیعت او د خلکو طبیعت ما معنا خپل طبیعت او د خلکو طبیعت ما معنا نو خلیفہ ابن کثیر معنا کړی دا ابن جریر معنا کړی دا خلیفہ تم منی خلیفہ او نائب زما خلیفہ او نائب زما یعنی زمان نائب بی زمان خلیفہ اوس یو بریلیان ہوئل چه انسان دا اللہ خلیفہ شو نو نیکان اولیاء دغ بی انبیاء بی نو چه اللہ کم کارونا کئی نا با خلیفہ کئی نو اللہ باران ورئی نو اولیاء ام ورئی الله رب العزت هغه دې کم دنو بیمارای خکې نو دې به مخې کې الله اولاد ورګي دوی به اولاد ورکي اولاد ورکي دا په قران نه پويږي ځکه قران ویلو فاکم بین الناس بلاک ابن کثیر وسره ذکر کړی دی فی تنفیذ احکامی فنافذ اول الاحکام زما کی دا اللہ حکمنا دو قسمو یو تکوینی او یو تشریعی تکوینی دیتا ہوئی شداغی نسبت ڈائریک اللہ تکی لکا باران سوک ہو رہی نو اللہ مڑکول سوک کئی اللہ جو اندی کول سوک کئی اللہ عزت سوک ور کئی اللہ ذلیل کول سوک کئی اللہ اسمان چا پیدا کردے اللہ دیتا امور تکوینیوی کائناتی امور پدی کدا اللہ خلیفہ نشتا فرشتی وسائب تی واسطه ده غیر اختیاریه او واسطه غیر اختیاریه کلا واسطه وی فالمدبرات امرا انتظام چلون کی دا اللہ لکارونو نا تکوینی امور دی پائی کی خلافت نشتا پائی کی خلافت نشتا دا غیر دائریک اللہ ہی کئی اللہ رب العزت کی او نسبت اللہ تکی دویم تشریعی احکامات کی تشریعی احکامات کی حلال او حرام عبادت چداغی نسبت ڈائریک اللہ تن کی مقررون کے اللہ بھی زکا حاکم اغد خود قول و نسبت اللہ تن کی دا تشریعی امور دی لکا مصوک کئی دا ویلشی چی اللہ کئی روجہ سوک نیوی حرام و کارون و گناہون سوک کئی دا ویلشی چی اللہ کئی نیک عمل سوک کئی بندہ کئی اللہ تردی نسبت نکی البتہ حاکم بادشاہ اللہ دے نو مقررون کے سوک تے اللہ رب العزت تے نو حاکم تشریعی او امور تشریعی نو دو قسم کارونو یو تکوینی امور او بل تشریعی نو انسان خلیفہ دے دا تشریعی امور کارکولو چه دا اللہ غا حلال حرام دا اللہ نیکے بدے شکے مقرر کری دی چه ده انسان ده روح ده ترقای کمسیزون دینو اللہ غخ کارا کئی داغی ده پارا اللہ انسان پیدا کو ده امور تشریعیو ده پارا ده امور تشریعیو ده پارا یعنی یو افعال حاکمانو او بل اقوال حاکمانو نو افعال حاکمانا اگر کائنات کار کرل او اقوال حاکمانا اگر انسان کار کول تے انسان کار کول یو طبیعتی سرونو طبیعتی طبیعت او بل شرعیاتی سی سنو شرعیاتی سی سنو نو طبعیت آغا دی کم دنو دی کائنات کارکو او تشریع شریعت آغا انسان کارکو انسان کارکو نو الاصل مصدر اللہو او دا احکامات کی صادیرو انسان کارکول انسان تی کم دنو کارکول نو خلیفہ دا مطلب چې الله ځنی سيزونه حرام کړیو ځنی حلال کړیو ځنی جامع ځنی سيزونه الله رب العزت داغی خارا کولو دا پارا دا عدل و انصاف دا اجتماعی زندگی دا اللہ و بادشاہاتو داغی نم خارا کولو دا پارا اللہ انسان پیدا کو نو تکوینی امورو کی انسان نائب نرے تشریعی کی نیابت تے چیزا اللہ نبا احکام اخلی قانون با اخلی او بزمک اوے جاری کئی اصلا انبیاءو ہے انسانانو نور انسانان بیا دا انبیاء نزدک رکئی نو نور انسانان دا انبیاء خلیفہ گاندی دا انبیاء خلیفہ گاندی وانے رومی وئی چو خدا اندر نیا آیت در آیان نائب آقند ای پیغمبران چو خدا اندر نیا آیت در آیان نائب آقند ای پیغمبران چکل اللہ رب العزت خکار نرازی پیغمبران داغ نائبان دی یعنی انبیاء با داغن حکم نوالی او منتبه را پارسل کی منتبه ہوئی نفی تنفیز احکام صفت و تفاصیل اگی کی موئی خلیفتن یخلفنی فی تنفیز احکام یخلفنی فی تنفیز احکام چدے و زمان آئی بھی زمان پا احکامات جاری کولو فی تنفیز احکامی چه زمان احکامات بجاری کئی ابن جریر اموئی اے ابن کثیر اموئی اینی جائل فی الارض خلیفہ خلیفتا منی یخلفنی فی الحکم بالعدل بین خلقی زمان پزیب از مخلوق تربیان را انصاف کی وَإِنَّ ذَلِكَ خَلِيفَتَهُ وَآدَمْ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي تُعَاتِ اللَّهُ دا خلیفہ آدمو او سوک چی دا آدم پزائے پا تابدارہ قائم مقام شی تابدارہ کی اغج کمدنو قائم مقام شی دا خلافت دا احکام ہو دے تفسیر ابن برجان اغزی کرکلی دی خلیفتن اے یو حافظ علی عہدی ویعمل بی امری زماد حکم خیال بسا دی او اغبا نافذ کئی اغبا جکم دنو نافذ کئی اے یو حافظ علی عہدی ویعمل بی امری ضیاء النور کی شیر قرآن رحمہ اللہ تعالی اولنی جل داچو سنے چاپتے پائی کی دو سوا پیزش پہ دمہ صفحہ کی دیمان سے اوزائیو اثر ذکر کڑے دے دا حسن بصری رحمہ اللہ نے او بلاغات دا حسن دا حسن بصری اپا حکم دا مرفوعات کی قال لن یزال للہ نصا فی الارض من عبادی ہمیشہ او پزمگا کی خیر خواہانی فی الارض من عبادی یا رسونا اعمال العبادی علی کتاب اللہ دا سی خیر خواہان بھئی چه ده خلق و عملونه با ده اللہ کتاب تا ولانده کئی ده اللہ کتاب تا بے پیش کئی فَإِذَا وَافَقُوهُ حَمِدُ اللَّهَ وَإِذَا خَالَفُوهُ عَرَفُوا بِكِتَابِ اللَّهِ ظَلَالَةَ مَنْ ظَلَّ وَهَدَى مَنْ اِحْتَدَى فَأُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فَإِذَا وَافَقُوهُ دا خلق و عملون با دا اللہ کتاب توڑان دی کی قانون با کتاب توڑان دی کی چاگیر سر برابر ہو حمد الله دا الله حمد بووی و اذا خالفوه او شکل دا اللہ دی کتاب نا خلافو نو عارفو بی کتاب اللہ ظلالت من ظلال و اهدا من اهتدا دا اللہ پا کتاب با دا گمراہ گمراہی معلوم کی او دا ہدایت والا و ہدایت پس کی معلوم کی فاولائکا خلفاء اللہ دا دا اللہ خلیفہ گانی فاولائکا خلفاء اللہ دا دا تشریعی چه دا اللہ حکم جاری کئی دا اللہ رب العزت حکم جاری کئی و انسان خلیفہ دے پا تشریعیاتو کی تگردی مثال دا سی چه او ایمام دے او جماعت کے دو کارا کئی یو امامتی کئی یعنی دا امام خقاری دے نو امامتی کئی او دویمو دے خالمم دے نو درسم کئی دے جمعی بیانم دی درس کئی دے قرآن کریم تو قرآن کریم درس کئی دے تے کمدنو یو سڑے نائب کی چه دا و زمان نائبی و نائب امام بلوی خواستش تاریوی اگر قرآن ترجمه نوی کڑی درس والا نورزی درس والا نورزی نا پا یو قیرت پانی پوئی گی اوز امام چلی لزی یا پنجپیر تا درس لزی روجا کی اگر تا وی تب زمان بزای نائب شی نو دا قاری با پسکی نائبی پا یو سیس کی پا قیرت کی بسی نائب امامتائی کی امامتی کولی چی درس دے کولی نشی نو دے پا دی یو سیس کی نائب شو پا یو سیس کی سشو نائب شو نو دا اللہ رب العزت یو تکوینی بادشاہی وا یو تشریعی بادشاہی وا انسان دا تکوینی نا عاجز ہو آغی بان انسان نا پوئی دو آنے دا آغی اختیار لرو تشریعی لے انسان پیدا ہو نا آغا بانی بزان پوئی کہ آغا پا عمل کی امراو لی شریعت دا اللہ آغا با زکیم عمل کی بے امراو لی نیابت آغا پا دی یو طرف کے دے پا دی بلا کی ندے دویم داوی سوال کئی چه نائب آغا سوک مقرارای چه آغا عجزوی او طول کارون سر تر سوال نشی نزکا نائب مقرارای نائب مقرارای اولی آهد مقرر کی چه طول کارون سر تر نشی رسواله او یا غائب شی تبلیغ کے لار شی ترجمی لار شی نا نائب بیا کارو نا کئی امام راغب اصفهانی آغازی کرکڑی دی چی نیابت او خلیفہ جانشین دو وجو مقرری گی یار دی وجی نا چه اغا اصل کمزور شی او عاجز شی یا غائب شی اغا اصل کمزور تیا دا وجه او دا اصل چه کمدنو دا غائب کی دلو دا وجه نا نائب مقرر شی حکالا چه کمدنو نائب مقرر اول شی لتشریف المستخلص چه آغا نائب لعزت ورگئی آغا نائب کی تا کلا کلا یا استاز شاگر نا مطمئن شی دیر خوشا لئی تا استاز درسم کول شی عرص کول شی فاغوئی ویدا بزمان آئی بی دا زمان عائب دی نو دا اغل عزت ورکی اغل عزت ورکی نو ولیات مقرر کی نو دا دا پارا دا عزمت و دا شرافت دا انسان ولقد کرمنا بنی آدم او دوین دا دی وجنا چه سالم و انسانانو دا اللہ نا آخذ نشکاولے دا اللہ نا آخذ نشکاولے نو انسان عجز ہو نو اللہ رب العزت انبیاء لوی ورکا اسکا خلق اللہ نو اللہ رب العزت دی مخلوقو او دی انسانانو اللہ نشلی دے عجز ہو او دا اللہ نا آخذ نشکاولے نو اللہ رب العزت پل حکومت کارکو حکمتیو حکمتیو نو اللہ رب العزت انسان چه کمدنو خلیفہ کو نو دا خلافت پا امور تشریعیو کرے دا امور تشریعیو کرے چه دا اللہ رب العزت قانون جاری کی نو دا انسان تا حیثیتو خواو انی جائلن فی الارد خلیفہ ستا چه کمدن اخپل حیثیتو پیجانا اولنے علم داوی چه انسان زان پیجنی اخپل مولا پیجنی اخپل حیثیتو پیجانا چه زما حیثیت دا سوپر پاور نده چه سزوام نو آغا بکی گی او چه سزوام چه دا حلال نو آغا حلال چه سوام چه دا بند نو بند او چه کم سیدلا زد جرم حیثیت ورکوم نو آغا جرم او کم لچه زد دا انصاف نوم ورکوم نو آغا انصاف او چه کم لزد ظلم نوم ورکوم نو آغا ظلم نا دا بستا تو غیانی خپل حیثیتو بی جانا تا آبادی آبادی او خلیفہ نو محنت پد دی کئ چستان خپل اصل رضاشی خپل اصل رضاشی نو یو انسان تا قران خپل حیثیت خو چه دې چې کم دنو خپل حیثیت پی جنی غلط سوچنا او غلط نظریات په انسان نداسی زوباسی نو د خواهش غلامی کی د روپو غلامی کی د ابو غلامی کی د مادیات غلامی کی د مادیات غلامی کی وای نا کامی متا کاروا جاتا رہا کاروا کے دل سے احساس دیا جاتا رہا وای نا کامی متا کاروا جاتا رہا دن د ناکامۍ ذریعہ دا ده چې د قافلې سامان لوټ شو د قافلې چې کم سامان و هغه لوټ شو خو کاروا کې دل سے احساس دیا جاتا رہا د قافلې د زړونو کې احساس هم نشته چې زموږ نه چې کم دنو هغه اصل بتا او اصل سامان واغستل شو د انسان حیثیت پزمکا که ده بادشاہ تو چه ده دزمکی بادشاہ ده خدا اللہ پا حکم بانده دا اللہ حکم بچلئی لگمت کی اندوستان کی دا انگریز حکومتو دا انگریز حکومتو نو دا برطانیی نبا احکامات راتلل او دل تا دا غی قائم مقامو اغتا بے وائسرائی ہند وی وائسرائی ہند آغا با چه کم دنو دا برطانیی تار تغوگی خیو چه دا علتا نبا حکم راغی نو اکا بے دل تجاری کو ورطوی لشیو که وقتی طور سمسلہ راشی سمسلہ سشی راشی او ڈائریک حکم نوی راغلے تا پاگی که خپل سوچ کوای او فیصله کوا دا به زمان گئی دا به زمان گئی پیغمبران نائبانو اغی تا ودا اللہ را طرف نا حکم راتو چه دا نافذ کوئی دا نافذ کوئی او که وقتی طور با حکم لیتو حکمت پو ناغا با انبیاءو تا اجازتو چه تا سخپل اجتحاد کوئی او دا اللہ رب العزت خوخ معلومه ہوئی کبیا ودا اللہ اغا خوخو نو پاتی بشو یعنی اغی پسی با حکم را گئی د انسان یو لوی حیثیتو د کائنات بادشاہ الله دی او انسان داغه خلیفہ دی پس مکا دیو دا اللہ رب العزت حکومت کارا کئی حکومت بے کارا کئی چه دا اللہ رب العزت حکومت اگه دا انسان کارا کی نو خلافت دا مطلبو نو آگه تی دا من دوی السلام کله چې کمندونو یخلوب بازو او کله خلیفہ تم من الجن انسان تاسله حیثیت خایا کلا ان الانسان لا یطغى ارعا واستغنى انسان چې کله ځان د الله نه موړو غنو نو دکای سرکشه وختو چې زماده الله حکومت تاجت نشته او زماده الله رب العزت نظام تاجت نشته دغه انسان د انسانیت نه وصولو انسان انسانیت نه ووت بیا به انسان انسان نه پاتې کیږي انسان نه پاتې کیږي انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا زه پیدا کوونکی ما پزما کی مقررونکی ما پزما کی خلیفتا یو چلو انکه دو حکمونو خپلو